föl a fazekat, tedd föl! Vizeket is tölts belé, rakj bele húsdarabokat, csupa jó darabokat, combot és lapockát. A legjava csontok karaktere. A nyáj legjavából vedd azt, és rakj alá körben fát. Főzd a húsdarabokat, míg csak nem, meg nem főnek, a csontok is benne. Idézet a Szent Bibliából. Csak nektek itt most speciálba. A házasságtörő asszonyokról most nem beszélek, mert ott is volt, arról is írtak, de félek, hogy arra most valaki megsértődne, akiről most videót fogunk készíteni. Példázat a két házasságtörő asszonyról. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, volt két asszony, egy anyának a lányai. Ezek parázdálkodtak. Nem spoiler ezek, majd egyszer folytatjuk. Itt vagyok újra, egy kis fókuszcsoport epizódban, már rég voltam, hogy itt csak itt néztünk valamit, kicsit el voltunk, de így erőltetni nem szoktam, szóval gondoltam, hogy ha épp nincs olyan dolog, amiről szívesen készítenék videót, akkor inkább elmarad. De hát itt vagyunk, nyomjuk. Mit szólnátok, egy kicsit elkaladnoznánk a női műsorok világába. Megjött egy fehér férfi, és megmondja, hogy mit gondoljanak a nők. Nehéz dolog ez a női fókuszú műsort készíteni, mi is most épp próbálkozunk vele. Mindig csiszolgatunk, hogy hogy működne másképp, hogy lenne valami egyedi, hogy lenne értelme, stb. De nem mindenki gondolja ezt ennyire túl amúgy. Láttam, hogy Tóth Gabi nagyon bevédte a Varga Juditot. Na, ez mi történt? És megláttam, hogy elindult egy újabb műsor. Érted? Most nagyon rá kell kapcsolni a NER-nek, a Fidesznek, úgyhogy minden bokorból most podcastek bukkannak fel. Mindenhol futtatják a celebjeiket. Hát, hogyha van egy ezredik műsorban is szerepelnek, akkor majd több emberhez eljut a baromságuk. Egyszerűen ez maradt a Fidesznek most. Az összes szutykos celebét minden szaros műsorba bevonja, emésztik fel a milliárdokat, mert stáb kell ehhez, vágó kell ehhez, stúdió kell ehhez, és egyszerűen akárhova nézek, minden bokorban egy új podcast vagy csatorna nő ki, és ezek szerint egy női műsort is csináltak, ha már női politikus nem sikerült bevonzaniuk. Fú, mi is a neve ennek a... Elfelejtettem. Horizont csatorna, ezredik ilyen csatorna, és aztán hogy nem, lett egy műsora a Dope Mennek, meg most van egy műsor, a Tóth Gabi szerepel. Ez az ateistáknak nem fog tetszeni. Nézzük meg a tízereket, hogy tízerelték ezt a női műsort. Hát, ha nem fog nekem tetszeni, mint ateista. Konzervatívról az elképzelésünk. Ja, Isten, már is a konzervatív. Na, például az elképzelésünk, hogy nekem a konzervatívról az jut eszembe, hogy fontos neki a házasság szentsége, és együtt marad azzal, akivel összejön először. Nem mondom, hogy szerintem ez az egészséges, hanem ez jut eszembe a konzervatívról. Az Isten, a házasság, meg ezek a dolgok szentek neki. Hogy nem hangos, nem mond semmit, nem csinál semmit, csak a gyerekét neveli otthon. Ne, neked jut ez eszedbe, Max. Nekem ilyen félőrültek jutnak mostanában inkább eszembe, akik sokkal hangosabbak, mint kéne lenniük. Hogyha valaki ad magára, meg dolgos, szorgalmas, nem feltétlenül jelenti azt, hogy kinyitotta a lábait azért, hogy ő előrébb. Ő a Schobert Lara, ugye? Gáspár Evelin. Kérdezhetnétek, hogy kötődik ez az egészhez, gondolom úgy, hogy örül, hogyha bárhova hívják másfelől, meg például itt egy hír. Fideszes EP képviselő asszisztense lett Gáspár Evelin. A politikus közvetlen parlamenti asszisztensén keresztül azt üzente személyes meghallgatás alapján választotta ki a munkára Gáspár Győző lányát az elmúlt években szerzett tapasztalatai és nyelvi kvalitásai okán. Szóval, hogyha nem tudnátok, hogy bekötni Gáspár Evelint a Fideszbe, akkor Járóka Lívia EP képviselő asszisztens. Se amúgy, vagy volt. Néha egy kicsit vehemens is, vagy nem? Hát nem kicsit. Tessék, 2000-en megnézték ezt a videót, egy hozzászólás van. Értem, hogy én adok most ennek reklámot, mert itt sokkal többen megnézik, mint ezt a csatornát összesen eddig, de hogy nem érdekel már, hogyha emiatt itt maradtok, és imádjátok majd ezt, akkor úgyis megérdemli a csatorna, mert jó műsorokat csinál, de amúgy nem szokott ez lenni. Látjátok, harcosok klubján is állandóan mindenki viccelődik, ugyanúgy nem nézi senki. Nagyon érdekes, hogy profi, hát technikailag profi műsorok buknak fel az internet minden tájáról. Nagyon érdekel, hogyha áprilisban végre eltakarodik a Fidesz, vagy legalábbis kisebbségbe kerül, porrá foszlik a internetes elérésük 90%-a, mert nem lesz, aki beletolja a végtelen pénzt, remélhetőleg, és nem lesz olyan hülye, és akkor hirtelen ezek a csatornák megszűnnek. Puk, puk, puk. nem lesz kifizesse ezeket. Nagyon érdekel, hogy hogy állják meg a helyüket ezek a szabad piacon, ezek a hetente egy új csatornát felhúzunk. Ezt nem tudom, hogy működik. És hát tudom, hogy működik, ezért furcsálom. Akár úthenger is átmehet rajtam, az sem érdekel, mert abból is mosolyogva és pozitívan állok fel. Ó, Istenem, Istenem, ezek az nagy szövegek. A legrosszabb Tumblr idézetek. Vajon aki állna, az bizony öngatja, hogy milyen erős nő, tényleg erős, vagy csak a saját bizonytalansága az, ami ilyenkor kiül. Szenvedély. Én egy jelenségnek szoktam magam definiálni. Ez a Fidesz szellemi holdudvara. Ki az, aki ez még asszisztál? Mi nem mosolyogjál, te sem mosolyogjál. Fideszhez asszisztálni, semmi mosolyogni való nem lesz ebben fél év múlva, most szól. Egy harcos típus vagyok, nagyon sok dolog ért már. Úgy érzésem, mondtam, ilyen valóságsorban. Szeretem a kihívásokat. Pont ezért vagyok ennyire egy karizmatikus nő személy. Egy amazon mondhatjuk? Mondhatni akár egy harcos amazon. Fú, nincs elég szemforgatásom, amit most ide be tudok rakni. Egyszerűen képzeljétek azt, hogy egy nagy szemforgatás vagyok. Amúgy sajnálom őt, mert ő azért fiatal, tudom, hogy mind kellett keresztül mennie, de hogy ez az, aki non-stop az bizonygatja, mennyire kemény, annak így egy, nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy nem az jön le, hogy tényleg olyan kemény arc. Inkább az a, hát ha ennyit kell bizonygatni, hogy kemény valaki, akkor valami más gondok vannak ott. De amúgy egy teaser az hogy lett 5 perc, és ne haragudjatok. Tudom, hogy ők jobban értenek az internethez, mert valahogy mindig van pénzük a műsorra, mennyi jó dolgot lehetne csinálni, ennyi pénzbe hagyjuk is. De azért egy teaser az miért 5 perces? Az a jó így már 40 felé. Mi lesz a Tóth Gabival amúgy? Hogyha vége van a Fidesznek, miből fog élni? TV2, leves, falunapokra nem hívják többet. Így is alig él meg állítása szerint. Mi lesz akkor, hogyha még nem kapja meg a zsíros állami pénzeket, ami nyilván nem állami pénz, hogy valamin átfolyt például a TV2-n. Már csak ezért is szeretném, hogy eltűnjön a Fidesz. Több millió másik dolog mellett, hogy ezek a semmire kellő emberek vajon hogy állják meg a helyüket egy olyan világban, ahol nem csak az van, hogy azt mondom, amit az állampárt szeret, és akkor föl vagyok emelve, hanem mondjuk tenni is kell valamit, vagy lehet tenni valamit, az azt mondjuk énekesként, vagy zenészként. Már most mondok egy tippet, mondjuk zenészként sikeres dalokat, vagy egyáltalán dalokat kell lerakni. Ezt tudom, hogy nagyon elrugaszkodott, hogy énekesként, zenészként néha dalokat, meg albumokat kell kiadni. Tudom, ez nagyon furcsa lehet most, főleg a Tóth Gabinak, de hogy ez ilyeneken is el kell gondolkozni majd. Öniróniával, vagy most már van megfelelő önreflexió? Na, majd most teszteljük. Mit jelent számodra ma Magyarországon nőnek lenni? Magyarországon nőnek lenni? Megbecsült tagjai a társadalomnak, ugye a Fideszben. Nem sokan képviselik őket így a kormányon belül, de az ugye tudjuk, hogy az én hibám. Meg vannak bizonyos feltételek teremtve, hogyha esetleg családot akarunk alapítani. Jaj, már is a propaganda, az Isten áldja meg őket. Tudod, mi is megteremtve, mondom, 3 gyerekes szülőként az, hogy legyen elég tanár az iskolákban, hogy ne kelljen azon aggódni, hogy hova rakd iskolába a gyereket, ahol nem csak szörnyűségeket hallottál. De hát ez gondolom még nem érinti őt, de azért, hogy mondjam, vannak itt szerintem gondok. Értem, hogy az SZIA az 2 gyerek után már nem kell befizetni, de azért azt gondolom, hogy ennél többet is lehetne tenni az ügy érdekében. Vannak olyan lehetőségek, amivel, hogyha nem vagy olyan anyagi helyzetben, de mondjuk tudtok bizonyos kedvezményeket igénybe venni. Fú, geci, hogy felmondja a propagandát, adj erőt. Tényleg ez szörnyű, hogy bedobták az összes szutyos szerepüket, és mindenkivel felmondják ezt a propagandát. Ki az, aki még ezt elhiszi? Mert mondjuk megnézni nem nézi senki. Ez oké. Okay. Mennyi idő alatt látták ezt 2000-en? És gondolom, még reklámozták is. 1 hónap alatt 2000 ember. Hát mindegy nekik, hogy mennyien nézik, csinálják tovább. Tudjatok a pároddal mondjuk lakhatást? A lakhatást, ami most 45%-kal mentek fel a lakásárak Budapesten 1-2 helyen. 1 év alatt, és már kiszámolták, már hivatalosan ki van számolva, hogy gyakorlatilag több pénzt kell visszafizetni, mint a 3%-os otthonstart előtt. Mert ki gondolta volna, hogy drágulni fognak a lakásárak, hogyha kedvezmény van, és fölveti őket bárki válogatásmentesen. Hát, ki gondolta volna? A nőkről alkotott sztereotípia, amit legszívesebben eltörölnie. Na. Hát mondanék most egy 5-betűs jelzőt, mert kb. Minden nőre azt ráhúzzák, hogy egy olcsó vérű nő, hogyha valaki kétkezű munkával dolgozik. Én nekem még az se baj, hogyha valaki, hogy jobban megbecsülöm azokat a nőket, akik bár nem, valószínűleg általában nem is csak jókedvükből, de rákényszerülnek a prostitúcióra. Még az is egy őszintébb foglalkozás, mint a kormány, az aktuális kormánynak befeküdni, és az aktuális kormány kurvájának lenni, és felmondani az aktuális propaganda szövegüket, és ezt még úgy becsomagolni, mint hogyha épp nem propaganda szöveget mondanék föl, hanem mint hogyha jaj, itt egy ilyen kis női műsor van, de azért még a, hát, hogy nem, még a promóban is propagandát csempésztünk. Én azt gondolom, hogy sokkal többre becsülöm azt a útszélén álló szegény nőt, aki erre kényszerül, még ő is becsületesebb és őszintébb, mint ezek, akik csak így becsomagolják valami nem tudom milyen női műsorba propagandájukat. Hello! Attól, hogyha valaki ad magára, meg dolgos, szorgalmas, nem feltétlenül jelenti azt, hogy kinyitotta a lábait azért, hogy ő előrébb lépjen. Ja, persze, lehet. Simán lehet, de most kis nepotizmus azért felmerül, nem? Gáspár Evelinnél inkább ez merül fel, nem az, hogy széttette a lábait, hanem egy icipici kis nepotizmus. Egy kicsi. Várjál, még volt még egy tízer. Ez az ateistáknak nem fog tetszeni. Jaj, miért? Miért kell engem ide vonzani? Hát én, mint ateista, hát majd meglátom. Kiteszem magam egy olyan dolognak, hogy ez vagy sikerül, vagy nem. 50-50. Nem mond, hogyha mindenkit arra... Érted, hogy a tízernek is tízere van? Érted, hogy úgy volt felépítve, hogy elővágtak pár mondatot, és utána jött egy intro, és utána még hosszan kifejtették? Milyen tízer, aminek tízere van? Ennek pont az ellen a lényeg, hogy a műsor tízeje valahogy, aztán nem tudják még passa, hogy mi mit jelent. Na mindegy, ez is egy nagy sikerű videó, gondolom. 1300-an megnézték, egy hozzászólás jött. Nézzük. Adjunk hozzá egy pár megtekintést. Mi az, ami neked erőt ad? Azt az ateisták nem fogják érteni. Na nézzük, azért próbálkozzunk meg. Én ateistaként nem lehet, hogy empátiával rendelkezem, amúgy is, haló. Itt a Szent Biblia, ide rakom a kezemet, vagy a szívemhez kell rakni? Így a szívemre, a kezemre, mindenhova oda rakom. Szerintem a Lipsik nagy része keresztényebb életet él, mint ti, főleg, hogyha a politikusokat nézzük, akikről derülgetnek ki nem túl keresztény dolgok, és mondanak nem túl keresztény dolgokat, szóval mondjuk a mi Lipsik nem mentünk fel pedofil segítőket, én legalábbis nem, úgyhogy már előrébb vagyok egy-két fideszes politikusnál, hogyha csak a bizonyított eseteket nézzük, és aztán nem, lehet, hogy csúnyán szoktam beszélni, de én nem hivatkozok utána rá Jézusra, hogy amúgy meg mindenki a Jézus tanításait kövesse. De mindegy, nézzük. Nézzük, mit nem fogok érteni. De én érzem, hogy Isten szeret engem. Meg tudom, ez egy, megértettem. Fel tudom fogni, hogy mire gondol. Ateistaként is tudok értelmezni egy mondatot. Jó, nézzük még, miket csinálnak itt ezek a... Alapjogokért központ elemzője, alapjogokért központ évvicce, jó? Barbershop 3. epizód. Úgy látszik, hogy itt akkor megvan a kifizető helye a Dopemennek, azt is megtaláltuk, mert van egy műsor, amit 2 hét alatt megnéztek 6000-en, ami nem rossz amúgy. A többihez képest ez jól megy ez a műsor. Ön szerint Magyar Péter mókus magyaró vagy mazsola Na jó, hát kapott a Dopemen is egy műsort, Magyar Péter szíthatja benne, ezáltal adhatnak neki egy jó fizetést, mert azt mondják, hogy ezt a műsort készíti. Magyar Péter lenne a miniszterelnök, akkor jobban éreznéd magad? Nem tudom, hogy jobban érezném-e magam, én hát nem akkor szerintem ne próbáljuk ki, baszki! Hú, ez aztán nagy beszélgetés. Atya Isten, mik ezek a műsorok? Mennyi ezt szarra fizetünk, mennyi pénzt? És egy AI-val csinálták bazdmeg a logóját, elképesztő. Nem sül a képükre a bőr, hogy AI-val csinálják a logót. Engem tiszaszigetesek szoktak kívülni. Ennyire lehangoló. Nőként valószínűleg most mindenki nagyon felizgult ezekre, hogy összeülnek itt, és Magyar Péterről magyaráznak egy sötét lyukban, bazd meg a kormány pénzén. Ennél rock'n'rollabb nincsen, bazd meg. Tényleg az régen, amikor a Dopemen, aki még beszólogatott embereknek, mindenféle pártoknak, az megnézni ezt az öreg Dopement, hogy egy olcsó propagandista lett, aki a kormány pénzén szidja a kormány ellenfelét, az mennyire kibaszott nyomasztó. És akkor mi vagyunk a jó pofák, felveszük, kutya nem nézi meg. Jó, mondjuk ezt még a műsor még pár ezen megnézi, de hát nagy sikernek nem örvend, ki tudja, mennyi hirdetett ebből. Ugye, mert már politikai hirdetéseket nem lehet csinálni, hogy ezeket a műsorokat hirdetik. Annyira nyomasztó ez az egész, geci. És ez hanyadik ilyen kibaszott propaganda csatornája az államnak. Fú, hogy fognak ezek eltűnni egy másodpercet, amikor nem fogják pénzelni ezeket a szarokat. Összülnek, ezt röhögnek a Magyar Péteren, és ők hiszik, hogy ők a jó fejek. Érted, Magyar Péter járja a napról napra vidéket, emberek előtt beszél folyamatosan, 10% fölött vezet már a Fidesz fölött, közben meg ők hiszik, hogy, hogy mondjam, én vagyok a fasz a gyerek, itt ülök ebben a sötét stúdióban négyen, kormánypénzén itt nevetgélünk egy műsorban, amit senki nem néz, és akkor mi vagyunk a faszák, és így lehangoló, nyomasztó, hogy úgy mondjam. De nézzük a Nőfilter nevű műsort, ahol itt van a két ember, akit már láthatunk, meg még mellette még két nő. Amúgy nézd, ezek trendes háttere van ennek a műsornak. Uramisten, mennyi pénzünk megy erre is, és hány ilyen szutyok van, ami, van olyan, ami nem is YouTube-ra megy, hanem az Inda videóra, vagy Inda média. Na jó, meg ha már itt tartunk, akkor aki közéleti szereplőként ezekben a műsorokban vendégként is megfordul, azt szerintem azért nézzem magába. Akár a Köztér az, Mandiner Podcast, akár bármelyik ilyen validáltok azzal, hogy elmentek a propaganda adásokba, amiket utána a propagandára használnak, és ebbe vendégként bárki, aki megfordul, az nem szép. Szedjék meg össze magukat, nem szabad ezeket a mesterségesen fenntartott csatornákat, hogy mondjam, validálni a jelenlétével, senki se validálja ezeket. Tessék, itt van Köztér 120 ezer feliratkozóval, itt van egy videó, 18 órája rakták föl, 146-an nézték meg. Egy napja, amit fölraktak, 640-en nézték meg. Ők még lehet, hogy elhiszik azt is, hogy nem, ők nem propaganda, de közben mégis akkora apparátust tartanak fel, nagyobbat, mint mi. Úgy, hogy ők nem pénzt kapnak, hanem fizetnek azért, hogy az emberek nézzék őket, és így több mint egy év alatt sem tudták elérni, hogyha föltöltenek egy videót, akkor 18 óra alatt 200 ember megnézze. De erre is bazdmeg, így öntjük a pénzt. Ilyen-olyan salala, tralala, meg mindenféle barom cégeken keresztül. Úgyhogy nem szabad ezeket validálni, és nagyon szomorú vagyok, amikor meglátok embereket, akik normális arcok, és bemennek, és validálnak egy ilyen. Tessék, Mácsai Pál. De valószínűleg nem tudja, mi ez a Közbeszéd nevű, vagy Köztér nevű csatorna. De hát ez a tudatlanság az, ami ezeket utána validálja, ezeket a csatornákat. Szomorú. Ezek szomorú dolgok, és egy kicsit jobban tisztában kéne lenni. Az a baj, értem, hogy a végtelen fideszes propaganda oldal van, de most még több lesz, úgyhogy nem tudnak politikai hirdetéseket nyomatni. Most még sunyibb módszerekhez nyúlnak, és ezt nem szabad a jelenlétünkkel, vagy senki ne validálja a jelenlétével. Nézzük ezt a Nőfilter nemű borzadványt. Vagyis lehet, hogy kurva jó lesz. Kezdjünk is. Mi ez a stúdió, geci? Hány tévé van? 8? Nem. 12 tévé van a háttérben. Hát ez... Aj, Ádám, gyűjteni kéne még egy kicsit. Hát kicsit még igen. Ilyen jó lenne egy ilyen. Végre a Csajosnak nekünk is lenne egy ilyen stúdió, és nem ott kéne. Össze kéne ott kéne kaparni a szemét dobot, mert nincs már sarokba, az meg ahol fölvehetjük. Adj erőd, geci. Örülök, hogy ezt is kifizethettük. Termeljük itt a Fókusz Stúdió a dolgokat, és beutaljuk az adókat, és utána csinálják ezeket a szutykokat. Én nagyon szeretném megélni azt a világot, ahol nem azt látom, hogy minden bokorból ilyen szutykos műsorok, akik senki nem néz. Oké, okay, hogy valamit nem néz senki, mert az elején mindenki úgy kezdődik, hogy kevesebben nézik, bár ez mindig furcsa, hogy így nem a nulláról így okosan felépítik, hanem rögtön egy kurva stúdióba ott nyomják. Az a baj, hogy manapság 2025 Magyarországán pontosan tudod, hogy mi miatt van. Mi miatt van? Ezredik propaganda szutyok. Csak már okosabban csinálják, mert muszáj, mert ezt nem hirdethetnék amúgy, hogyha csak a politikai megmondás lenne, hanem csinálunk egy női műsort, itt-ott majd lehet, hogy Fidesz üzenetek lesznek benne, vagy egy kicsit erősítjük ezt a nemzeti ókellenes faszom tudja, hogy milyen ilyen propaganda, tehát propaganda, de hogy ezt az ilyen konzervatív hangokat felerősítjük, mert úgy látszik, kutyát sem érdekelni magától. Úgyhogy lehet, hogy nem azzal volt a konzervatív hangoknál, nem azzal volt a baj, hogy nem elég erősek, hanem csak, hogy senkit nem érdekel. Mert ez egy kilúgozott szar. Na jó, mindjárt meglátjuk. Ez nem annyira rózsaszín téma lesz. Egy férfi a Vatikánban az oltára vizelt. Nem tudom, hogy hallottátok-e. Sajnos igen. Na én most ezt pont nem hallottam, de most az elejét meghallgattam ennek, úgyhogy tőlük már hallottam. Egy férfi a vizelt, oké. Ez egy csúnya dolog. Képzeljétek, tudod, mi történt még? Egy nagy keresztény, egy pedofil segítőt mentett föl. Azon is ennyire felháborodnának? Ijedni az ember ebben a nagy szabadságban is. A nagy szabadság miatt van. Szerintem a Vatikánba oda pisilni az oltára, nem a nagy szabadság miatt, szerintem ott az ugyanúgy nem szabad. Nem azért csinálta ezt valaki, mert hogy ezt erre bíztatta bárki, de gyorsan a liberalizmusnak tulajdonították ezt. Például az, hogy a nők itt műsort csinálnak, az is mondjuk valamennyire liberalizmusnak miatt van, úgyhogy azt valahogy elfelejtik. Az elképesztő számomra, én egy mély keresztény család. Jásper Evelin, influencer. A származom, nekem édesapám az nagyon hívő, mint... Azért a Gáspár Győző, mint a nagy hívő keresztény, hát lehet, hogy belül igen, de hogy azért nem az az ájtatos keresztény jutról lesz, de hát nem is kell, de azért... És én nem hiszem el, hogy idefajult ez a világ, hogy... Sok dolog történt már, nem idefajult. Régen is borzalmas dolgok történtek. 100 éve is, 1000 éve is. Kegyetlen dolog. Sőt, értem az idefajult a világot, de kicsit beleásod magad a történelembe, akkor sokkoló. Csak belegondolok pár dologba, hogy milyen dolgok történtek tényleg 100 éve, milyen szörnyűségek. Nyilván a második világháború is eszünkbe jut, de hát az amit a nácik csináltak, az csak egy dolog. Amit az oroszok csináltak, az meg a másik, hogy a kulákokat hasraütésszerűen szedték össze, meg küldték el a faluból az embereket a munkatáborokba, mert hogy mondjam, az is nagyon érdekes arról olvasni, hogy mi alapján választották ki, hogy ki a kulák. Semmi ilyen tények nem nagyon zavarták őket, de hogyha visszamegyünk a boszorkányüldözésekre, meg hogyan gyilkoltak meg gyerekeket, családokat. Szóval elfajult a világ, nem. A világ mindig is el volt fajulva. A természet az egy borzalmas, erősebb kutyabaszik környezet. Egy kicsit civilizáltabbak lettünk, ahhoz képest, hogy milyenek voltunk 1000 éve, vagy 10 000 éve. Még mindig van hova fejlődni, de talán, hogyha így nagy távlatokba gondolkozunk, akkor most jobban állunk, mint 100 éve. Számomra ez elképesztő, hogy meggyalázzák így ezt az oltárt, a Vatikánnak az eszmeiségét. A Vatikán eszmeiségét a Vatikán is elég sokszor meggyalázza, de erre mindjárt visszatérünk meg. Nem normális, aki ezt csinálja. Igen, most gondolom mindenki elmondja, hogy ez milyen felháborító. Oké, jó lesz. Szerintem ez azért mutatja azt a fajta elkorcsosulást, amit a nyugati mainstream hoz be. Na hát, legalább a Tóth Gabi megbízhatóan szállítja mindig a propaganda szöveget, rögtön a nyugati mainstream, amiatt pisültek oda az oltárra amúgy. Tehát alapból egy ember, aki ateista, de legalább... Nem biztos, lehet, hogy nem volt ateista. ...tiszteli azt, hogy az én hitem, én így gondolom, és ebben az ultra nagy elfogadásban, amiben most van a világ. Hát azért dolgoznak rajta a jobbosok, hogy ne legyen ultra nagy elfogadás, hidd el. Érdekes módon nekem 4 éve az a tapasztalatom, hogy csak azt... Na, áldozati póz kártya, kéne egy ilyen áldozati póz mérő. Ugye kell fogadni, ami nekik kedvező, ami nekik fontos, amitől ők érzik jól magukat. Úristen, ekkora boomerkedés, hát mindjárt kiugrok az ablakon, ez a tipikus, ez a egymilliomodik podcast, amiben jaj, még mindjárt jön az, hogy a woke kultúra, meg már nincsen szólásszabadság, mert már mindenkit canceleznek, édesküld, nem lett ez már átrágva 1 milliószor. Mindenkit elfogadunk, de még mai napig kérdés az, hogy például én cigány vagyok, mert mai napig megkapom azt, hogy büdös cigány. Mondjuk azt lehet, hogy pont nem. Hogy mondjam, a liberálisoktól kapod meg, hanem lehet, hogy van egy ilyen párt, aki gyanúsan együttműködik a kedvencetekkel, a Fidesz-szel. Nem tudom, ott lehet, hogy többször felmerülnének a cigányokkal kapcsolatos témák. Te elfogadunk. Akkor például, akkor én vagyok bűnös, mikor legkomolyabb a parfüm kollekciómban. Hogyha elfogadunk mindenkit, meg ilyenfajta nyitottságban, hogy bármilyen, ha fiú, lány, fiú, elfogadjuk. De egy büdös cigányt nem tudunk elfogadni. Érdekes, hogyha a cigányság integrációjával, meg a megbecsülésével problémája van, akkor például gondolkozhatna azon is, hogy ennél tovább lát, és megnézhetné azt, hogy például a hőszeretett kormányunk az mennyit tett az oktatásba, ami pont, hogy ebben segítene, nem? Hogy a gyerekeket mondjuk kiemeli a rosszabb családokból, hogy ne kerüljenek bele ugyanabba körforgásba, és lehet, hogy a 15 év alatt már lehetett volna ezzel mit kezdeni, már generációk nőttek fel ennyi idő alatt. Szóval lehet, hogy inkább ezt kéne számon kérni, hogy mi lenne, hogy lehet az, hogy bizonyos helyeken kevés pénzből működő tanodák megcsinálják azt a munkát, amit a kormánynak kéne, akiknek meg milliárdjaik vannak. Ezt például fel lehetne tenni a cigányság felzárkóztatásával kapcsolatban ezt a kérdést, hogy miért nem volt ez fontos a Fidesznek. Amikor szavazás van, akkor kirak egy TikTokot majd az Orbán, hogy nem tudom, berakja a Dash zenét, és hogy mennyire jobban van a cigányokkal, de amúgy így valóban tényleg sokat tesz értük, vagy sokat tesz az ügy érdekében. A másik meg azt is feltetné a kérdést, hogy az, hogy az Orbán a szélső jobb oldalhoz dörgölőzik, az segíti a cigánysághoz való viszonyát itt az embereknek. Olyan szempontból keserít el, hogy tök mindegy, mit csinálok, de akkor is ott lesz előttem, hogy C. Mert nem tud mással támadni, mert minél fejlettebb leszel, Fejlettebb? Emberileg, érzelmileg, emberileg, minden tekint. Jaj, tudod, ami már rögtön magára vett. Támadás, arról én is tudok, hogy engem is mindig támadnak. Látják rajtad, hogy kitűnsz, és valamit mertél másabbul csinálni. Mertél. Mivel tudom bántani az Evelint? Várjál, iskolázott, sporton lefogyott, szép, csinos. Jaj, Istenem, Tóth Gabi, mennyire nem érti a világot, geci. Cigány. Ez az, azzal tudom bántani. Érted? Tudom, hogy nagyon puritánul hangzik, de tulajdonképpen ez történik. Most én 2021-ben ott voltam az eukarisztikus. Jaj, te jó Isten, Krisztus, Atya, Úristen. Aj, Isten, tudta, hogy rögtön rátrevedik a szó. Az eukarisztikus dolgot, azt nehogy, már majdnem elfelejtettük. Ma még nem említette meg, ott énekelt, nem? Ezt fogja elmondani. Az a megtiszteltetésért, hogy énekelhettem a pápai szentmisét. Ezt én nem is tudtam. Ez olyan, mintha valami nagypapátoknak lenne egy sztoria, minden eseményen, ami a családi eseményen ugyanezt hozza elő, bazd meg. Már féltem, 5 perc se kellett, hogy már eljussunk ehhez, az eukarisztikus, az egy bingo lehetne, hogyha lenne ilyen Tóth Gabi. Az eukarisztikus kongresszus, az mindig felmerül. Énekeltett a pápának. Nem szabad őket elítélni, mert egy hívő ember azt mondja, hogy segítse meg az Úr, és találja meg a lelki békét, és bízom benne, hogy az az ember is, aki levizelte. Megszentségtelenítette a pápát, megszentségtelenítette a Vatikán. Hadd soroljak már fel pár dolgot, nem? Mit szóltak, felsoroltunk pár dolgot? Nyilván egymillió ügy van, amiben, hogy mondjam, felmerül az egyháznak a felelőssége. Hello, reformátusok már csak tudják itthon. Még közvetlenül a Vatikán, vagy közvetlenül a pápa is felmerülhet. Például volt egy bíboros, nem fogjátok elhinni, de pedofil volt, Theodore Edgar McCarrick, jól mondom, washingtoni bíboros volt, és 2019-ben távoznia kellett a szolgálatból a sorozatos visszaélések miatt. A bűncselekményeiről állítólag a paptársai, felettesei és a Vatikán is tudtak. De a jelentős adomány miatt elhallgatták. Milyen keresztény, ugye? Ferenc pápa 2018. július 28-án elfogadta a lemondását a bíbori testületből, miután megalapozott volt, hogy kiskorúval élt vissza. És utána volt egy érsek, aki azt állította, hogy a pápa tudott már erről, ezért mondta, hogy a pápa is mondjon le, ezért ezt a nyilvánosságra hozták az egész dossziét, hogy a Vatikán védje magát, és kiderült, hogy ez a pap 6 évtizeden át, hát bűnös volt ezekben, 6 évtizeden át tartó visszaélései voltak, szóval még második János Pál és 16. Benedek és Ferenc pápa is tudhatott róla, ha tudott, de hát elméletileg egy érsek szerint több pápa is tudott róla, csak nagyon sok adománya volt. Hát ez egy dolog, ami kiderült így. Nemrég történt az, hogy a Vatikán történetében először hozott olyan ítéletet, szexuális visszaélés ügyben, amely saját területén történt, és ez pár éve volt. Gabriele Martinelli olasz papot 2,5 év börtönre ítélték, mert a Vatikán Szent Pius X előszemináriumban kiskorú fiút zaklatott. Először ugye felmentette a Vatikáni Bíróság, de a fellebbezés után bűnösnek találták, úgyhogy először amúgy majdnem nem ítélték el. Fernando Caramide chilei katolikus pap fiatal fiúkkal elkövetett szexuális visszaélésekkel vádolták, aztán élete végéig eltiltották a papszolgálattól. Az úgy rámutatott arra, hogy magasrangú chilei püspökök és más egyházi vezetők is tudtak az esetekről, de nem léptek megfelelően. Ez szerintem rosszabb, mint hogy odavizelt valaki. Amúgy, szóval ilyen is történt. Aztán volt egy vatikáni bíboros, akit 5,5 évre ítéltek el, mert euró 100 milliókkal zsonglőrködött. 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, sikkasztás és hivatali visszaélés miatt. Várjál, figyelj! Az ügyben olyan tranzakciók is szerepeltek, mint a londoni ingatlanvásárlás és a maffiával kapcsolatos gyanús ügylet, amelyek az államtitkársági felügyelet nélkül zajlottak. Ez az első alkalom, hogy a Vatikán saját bíborisát ítélték el nem egyházi bűncselekmény miatt. A Vatikán felelőssége, hogy a Szentszéki Államtitkárság pénzügyeit évekig átláthatatlanul belső ellenőrzés nélkül kezelték. És ez Ferenc pápa egyik bizalmasa volt. Amúgy csak szólok, hát ilyen is előfordult. Aztán ugye volt, amikor azt hittük, hogy hát még lehet, hogy magyar pápa lesz, Erdő Péter, csak utána az beárnyékolt azt a pápa jelöltségét, bár ennek ellenére pápa jelölt volt, csak szólok, hogy volt egy levél, ami szerint Erdő Péter akadályozta a polgár és egyházi vizsgálatot Balázs atya nevű pap gyermekmolesztálási ügyében, és nem tájékoztatta az áldozatokat a vizsgálat eredményéről. Továbbra nem is kért bocsánatot a sérelmekért, és ez ennek ellenére amúgy ott volt a pápa jelöltek között. Ez az úgy az, hogy Pető Attila 2003-ban bejelentette, hogy Balázs atya szexuálisan zaklatta őt gyerekkorában. Az egyház azonban nem kezdeményezett hatékony vizsgálatot. 2015-ben Pető újra felvette a kapcsolatot az egyházzal, és több áldozat is előállt, és a Vatikán végül 10 évre eltiltotta Balázs atyát. 10, majd utána visszapontták a papi státuszát, de az áldozatokat nem tájékoztatták, bocsánatot nem kértek, és amikor a Pető nyilvánosan követelte a felelősségre vonást, az egyház vezetői rendőrségi feljelentést tettek ellene, zaklatással vádolva. Petőt őrizetbe vették, de végül ejtették az ügyet. Csak pár eset, amikor az ember nem annyira tiszteli az egyházat, nem annyira tiszteli a katolikus egyházat, vagy a Vatikán szentségét. Gondoltam, hogy csak egy mondok pár dolgot, amit felvethető, amit nagyon el vagyunk állulja, hogy valaki odapisilt, ami tényleg nem szép dolog, közben meg sokkal felháborítóbb dolog szerintem, amikor szisztematikusan azt veszed észre, hogy a gyerekekkel visszajönnek, és ki tudja még mennyi ügy van, amiről nem tudunk. Ki tudja, rengeteg, végtelen valószínűleg. Az egyháznál valahogy csak úgy buknak ki a pedofilok, meg a gyermekmolesztálók. Olyan, mintha az egész egyház néha az az érzés az embernek egy ilyen gyermekmolesztáló egyesület, amit valahogy így becsomagoltak egy ilyen nagy szentségbe. És az, hogy hogyan reagálnak ezekre az ügyekre, hogy már csak akkor kezdik, ha nagyon kínos, de hogy így próbálják elmismásolni, meg maguk között kivizsgálni, nem segít meggyőzni arról, hogy nincs ebben valamennyi igazság. Ez nagyon szentségtörés. Haló, Jézus Krisztus nem erre gondolt a Bibliában, csomó dologban, hogy mondjam, követendő dolgokat mutatott, csak az ember gyarló, az egyház meg úgy látszik, hogy az, hogy valami ennyire érinthetetlen a törvények felől, hogy nem megromlott, és belül a legborzalmasabb bűnöket követik el, és ki tudja, hogy mennyi az, amit látunk ebből. Most hagyd ne álljuljak el itt az eukarisztikus szentségtől. Szevasz, menjünk tovább. Egyből eszembe jutott, hogy most az emberek most már úgy vannak vele, hogy annyira elfogadóak, hogy bármit is csináljon, hát csinálja. Hát én... Persze, pont ilyenek a lépcsik, hogy valaki egy templomban pisil, és persze, csinálja, ha ez van kedve. Ők elhiszik ezt az ostobaságot, amit beszélnek? Még a végén ő fog a jogaiért kiabálni, hogy őt bántalmazták, érted? Istenem, ekkora boomerkedés, rosszul vagyok. Olyan elképesztő kifordult világban élünk, hogyha valaki megtesz valamit, ami nagyon gáz, és ott elindul egy dulakodás, és ne adj Isten, megsérül ez az ember, még a végén ő fogja feljelenteni azt. Még a végén a pedofilt fogják felmenteni. Hát akkor nézzük meg, hogy kinek mondta-e esetleg az anyukája azt, hogy egy nőnek a konyhában a helye. Na nézzük, milyen szerencsétek van már így, hogy a liberalizmus által egy kicsit előrébb vannak a nők jogai, és akkor utána lehet visszasírni azt, hogy milyen szar a liberalizmus. Nagyon furcsa nekem ezen a nőként nevetünk a liberalizmuson, a feminizmuson. Ugye a roma kultúrában még ez a mai napig ugye benne van, kódolva van a vérünkben, hogy egy nőnek főzni kell, tudni kell ezeket a dolgokat, hogy ellássa az urát. Te érzed-e a véredben, Evelin? Én ezt abszolút érzem. Nem viszel egy kicsit a rasszizmust kéne megcáfolni, és hogyha ilyen a kommunikáció, hogy a véremben van, akkor ez nem viszel egy rossz irányba? Most pont ebből kéne kijönni, nem? Hogy ez a dolgok nem az ember vérében vannak, mert akkor a negatívat is ugyanúgy be lehet magyarázni. Pont most legyünk már következetesek, akkor ne a genetikára fogjuk már rá, inkább a kulturális szokásokra, vagy a kulturális környezetre, szocializációs környezet, az már lehet hatással rá, de most elkezdjük ezt a vérébe, annantól tényleg kicsit ilyen szélsőjobbos irányban megyünk. Ázias vagyok, meg tudok főzni is, sütni is, viszont én ezt így betartom, mert csak annak adom azt már oda, aki ezt érdemes. Ez egy férfi, hogyha akar tőlem valamit, azért először fektessen belém. Anyagilag is, emberileg is. Várjál, ez most hirtelen jött. Anyagileg és emberileg is. Az sajnos, vagy nem sajnos, a szerelem az gyorsan elmegy. Most akkor azért, hogy én megmozduljak, meg nőként viselkedjek, azért tennie kell. Azért, hogy egyáltalán megmozduljon, vagy nőként viselkedjen, ahhoz tennie kell a férfinak anyagi és mindenféle befektetést. Hát én milyen befektetést akarok csinálni, hogyha addig a nő megmozdulni nem hajlandó, akkor lehet, hogy ez nem a legjobb befektetés, mert akkor nem tudom, hogy mire fektessek be. Álljon már meg a menet. Majd, ahogy idősödik, magára szed egy kis bölcsességet valószínűleg remélhetően. Én ezért vállalom, tudom, nyers, meg ilyen a véleményem. Amikor mindenki valaki mond valami hülyeséget, megvállaltatlant, akkor azzal felmet, hogy de hát én ilyen vagyok, ami a szívemben a számon, én őszinte vagyok, és jó, őszinte vagy, attól, hogy hülyeséget mondasz, vagy vállaltatlan dolog, de ügyes vagy, hogy őszinte vagy nem tudom. Amikor azt mondják biztos egy nőnek, hogy te nem dolgozol, csak otthon vagy a gyerekekkel, igen, hát ne haragudjatok, de le a kalappal a nők előtt, hogy milyen szinten tudják azt egész nap fenntartani, az otthon melegét megteremteni, biztonságot adni, nőnek lenni. Én ezt tudom, de hogy nem volt már egymilliószor kibeszélve pont ugyanez. Mondjuk a Tóth Gabitól elég érdekes ez. Bármi vagyok, de én imádok ilyen háziasszony lenni. Én nagyon szeretem ezeket a tradíciókat. Erre rácsatolnék egy kicsit. Fú, geci, bazd meg. Érzem, hogy sorvad az anyám ettől beszélgetéstől. Nem amiatt, hogy nők. Nem amiatt, hogy nők. Nem csak amiatt. Hogy mennyire... Hát egyrészt nem megbecsült tud lenni bizonyos szempontból a társadalom előtt, másrészt meg, hogy mennyire sok ez a munka, és erre vannak statisztikák is, képzeljétek. Na, miért? Most anya, aki két gyereket nevel mondjuk, 19,9 órát tölt csak takarítással. 19 órát takarítással? Figyelj, lehet. Amúgy minden nap el kell takarítani a gyerekek után, minden étkezés után el kell takarítani. Mondjuk azt meg kell tanítani nekik, hogy a játékaikat tudják maguktól elrakják, de az sem mindig sikerül. De 19 óra azért sok? De el tudom kezdeni egy házban, persze. Mondjuk nem tudom, az hány gyerekkel. 14,3 órát bevásárlással, 23,7 órát főzéssel. 23 órát főzéssel. Na várj, az azért sok. Nézd, hogy meglepődött. 9 teljes napra jön ki egy hónapban. 9 teljes napra egy hónapban. Könnyebb lenne összehasonlítani, azt mondaná, hogy hány munkanapra jön ki, és akkor talán lenne egy összehasonlíthatóbb alapunk, de jó is. Lehet, hogy furcsa lesz a nézőknek. Na! De aki jól főzött, meg zseniálisan takarított, az meghalt. Hát ez fenyegető alul rájú megjegyzés volt egy kicsit. Amikor valahogy öreg asszony azt mondja, hogy aki jó zenét csinált, meg aki jól főzött, jól takarított, meghalt. Tehát nem lehet, hogy a mai korban is vannak, akik jól főznek, meg mondjuk a jó takarításról, ki a faszom híres. Viszkok Fruzs is jól takarít, és szokott vlogokat csinálni belőle. Most vannak híres takarítók, akik meghaltak? Vagy mi a faszom? Hát a szakácsok is vannak nagyon jók manapság is. Mondok egy hülyeséget, és akkor most mindenki felhúzhatja a szemöldökét, és úgy sem, mintha bármi alapja lenne, amit mondok, mert tiszteletbe tartjátok a koromat. Akkor hívnak engem főzőműsorba, akkor mondom, hogy hát bocsánat, de az már meghalt, aki jól főzött. Mi? Drága édesanyám, isteni szakácsnő volt. Mindig mondta, én akkor színművészetire jártam, hogy kislányom, állj mellém, amikor főzök. Hát még használt, igen, anyukám, de nekem... próbálni kell. Igen, anyukám, de a főiskola. Igen, anyukám, igen, anyukám, igen, anyukám. Nagyon sajnálom, anyukám, hogy nem álltam oda mellét. Mert azok az ízek, amiket tanulhattam volna tőle, az bizony nagyon hiányzik. Igen, hát ez lehet sztorizgatni, ez legalább ez egy őszinte rész, bár erős felütés volt, hogy mindenki meghalt, vagy mindenki, akit ő ismert valószínűleg, és hogy jól főzött, az meghalt, az meg más, persze, mindenkinek az otthoni ízei az egy etalon, meg egy kiindulás. Nekem anyukám olyan 40 éves koráig eltartott volt. És ő 40 éves korában, hogy volt a konyhafőnökben, megnyerte neki, akkor kezdődött el. Jó, azért igen, szerintem mindenkinek van a lehetőség a 40 éves korában úgy indulni, hogy rögtön kurva nagy sztár, mert egy valóságshowban szerepel, szóval ez most kurva jó példa lesz. Gasztró karrierje is, azóta. Így lehet, hogy egyszerű, hogy a gasztró karriert beindítani, hogy alapból kurva sokan ismernek. Lehet, hogyha egy másik 40 éves nő, akit nem ismer senki, mert nem híres a férje, nehezebben indítja be ezt a karriert. Neked nem kell semmit csinálni, csak főzél, mossál, takarítsál, neveld a gyereket, de nyilván ez azzal jön, hogy ugye itt a roma kultúrában, hát én már ki vagyok öregedve, de általában fiatalkorban szoktak házasodni, és már 20 éves korukra édesanyák. Figyelj, régen is ez volt, 20 évesen anyák voltak, de hogy azért ez a kultúra része, vagy ezen is lehetne oktatással meg mindennel egy kicsit segíteni, hogy a kultúra része tényleg anyukák akarnak lenni, max 20 évesen, vagy egy olyan szocializációt nem tör meg, semmilyen segítséget nem ad az állam, és nincs, aki megtöri ezt a szocializációt, ami igazából nem sok lehetőséget hagy a benne lévő fiatal lányoknak, csak ezt. Szóval ez is egy érdekes kérdés. 13 évesen férjhez. És ott az a... 13 évesen férjhez mentek, ezt mondta így, az nem jó. Akkor az ellen kéne tenni valamit a hőn szeretett kormányunknak, nem? Az elvárt standard, hogy megy a férfi, dolgozik, és megy és keresi a pénzt. Meg fenntartja a család így békét, van. A rendet, a háztartást, de egyébként Erikának visszacsatolni, hogy a nőnek a konyha... Hú, biztos sok... Nem tudom, a Tóth Gabi olyan furcsa nekem. Régen még barátok voltunk, nem voltunk, de emlékszem, hogy követett Instán, valószínűleg megutált Zsolti miatt valószínűleg. De hogy nagyon furcsa nekem, amikor beszél, nem azt a fesztelen őszinteséget érzem rajta, amit szeretnék, hanem azt, hogy geci, már megint miért beszélsz? Van a helye, és ezt te mondtad, és tök igaz, mint például nekem se az anyám mondta, vagy a nagyanyám, hanem mondjuk például, amikor anya lettem, nekem kommentekbe férfiak. Kommentek, azok mindig kecis okostobaság van a kommentek. Most az, hogy most mit írnak, ott mindent megírtak már a világon. Hogy te miért mész el a gyereked mellől, otthon lenne a helyed a gyereked mellett, meg a konyhába, meg hogy tartsd fönn otthon a rendszert. Mi az, hogy te ilyen szép ruhákban énekelgetsz a színpadon, amikor már... Az eukarisztikus kongresszuson. Csodálkozunk, hogy nem akarnak szülni a velem egykorú nők. Hát biztos a kommentek miatt van, vagy lehet, hogy nem mindenki a kommentek miatt nem akar szülni, mert nem mindenki rakja ki az egész életét az internetre. Lehet, hogy inkább a megélhetési gondok miatt nem akarnak szülni. Lehet, hogy azt látják, hogy nincs jövőjük ebben az országban, lehet, hogy azt látják, hogy nincs oktatás, lehet, hogy nem tudják hova berakni majd a bölcsödébe, lehet, hogy azt látják, hogy vagy fölköltözök Budapestre, ahol van munka, és megfizethetetlen az albérlet, vagy vidéken vagyok, ahol olcsóbb az albérlet, de nincs munka. Lehet, hogy ez... De lehet, hogy csak a kommentek, ki tudja. Pontosan ezért, mert akkor a presszió van rajtuk, igen, hogy valahol ez kódolva van bennük, hogy ellenérzést éreznek ez ellen, hogy ők főzzenek, mossanak, takarítsanak, és gyereket akarjanak világra hozni. Mert ezt kapják a férfiaktól. Muszáj főzni, mosni, nem? Hát ki a faszom főz, mos rájuk. Értem az ellenérzést, senkinek sincs kedve, de amíg egyedül élnek, az ember megtanulja ezt, nem? Meg hát nyilván azért az is hozzátartozik, hogy egy kicsit, hogy mondjam, központúbb világ lett, ugye? Jaj, nem megint a nyugati lipsi világ. Amikor Tóth Gabi siránkozik azon, hogy én központú a világ, van egy kis irónia réteg. Megérkezett ez a feminizmus, hogy a nők... Ez a feminizmus, ami miatt én is itt pofázhatok, meg szavazhatok, meg elmondhatom a véleményem. Hát ez a feminizmus... A szabad jogai, ami teljesen indokolt, mert évek... Igazából jó ez. Évtizedeken át elképesztő módon voltak. Évtizedeken át? Legyen ez évezred inkább. Van nők régen. Évtizedeke? Vagy évszázadok. Évszázadokon keresztül. Így van. És hogy most így kitörnek a nők, de szerintem ez már átbillent. Hát ez gyorsan átbillent. Évezredeken keresztül el voltak nyomva nők. Az elmúlt pár tíz évben sikerült valamennyit ebből megoldani. Hát ez már túlzás. Itt álljonak meg a nő. Igaz, még a bérszakadék megvan, meg még nagyon sok borzalmas igazságtalanság éri a nőket, és akkor még csak a nyugati világról beszélünk, valahol még sokkal rosszabb a helyzet, de most már kicsit túlzásba vitték a nők. Szavazhatnak, ennyi. Kus van. Maszkulinak a nők. Maszkulinak a nők. Túl nagy szabadság van, és a nők maszkulin. Mitől? Na várjál, fejtsék ki. Hú, bazd meg, ha nekem kell itt megvédeni a feminizmus a nőkkel szemben, az is egy érdekes dolog lesz. Most nem tudom, most akkor ha a feminizmust védem nőkkel szemben, akkor nőgyűlölő vagyok, vagy nővédő? Á, már nem tudom, ebbe bele fogok zavarodni. Mit kell éreznem? A férfiaknak is nehéz dolguk van egyébként, mert az meg elcsajosodtak. Hát mondjuk van pár propagandistájuk, amik tényleg nehéz már nem őket megalapítani, de ezzel nincs gond, nem, az elcsajosodtak, az mit jelent? Nem az a klasszikus férfi modellban, mint régen, hanem mindenki, vagy mit zavarja őket, ha egy fiú elcsajosodott, vagy egy nő férfiasabb. Ez miért téma? Miért zavarja őket? Vagy most nem mindegy? Nekik nem muszáj olyan emberrel együtt lenniük, akik szerintük mondjuk nőies csajok. Na mindegy, igen, ez a szokásos konzervatív mantra. Tehát ez a mi felelősségünk is nőknek, hogy valahogy a lágyság bele tudjam, és ezzel nekem is problémáim vannak, mert én is egyszer leszem, hogy na, megint olyan voltam, mint a Gáborka, érted, férfiként beszélek, viselkedek. Vissza kell kapcsolnom, hogy nő vagyok. Nem lehet, hogy az emberi viselkedés ennél rétegeltem, mint hogy most nőként, most meg férfiként viselkedek, és jaj, férfiként viselkedtem, nem lehet, hogy csak úgy viselkedtem, mint én. Nem lehet, hogy nem Gáborkaként viselkedtem, hanem egy iszonyat proliként, ami amúgy vagyok. És ez nagyon sok férfi, aki meg nem ilyen proletár. Nem lehet, hogy a suttyóság az nem egy férfi tulajdonság, hanem ezek szerint nőkben is megvan. Hello! Mi az, amit elvárunk mi ma a nőktől? A tip-top külsőd alap. Nézzél ki jól, legyél vékony, egészséges, igen, legyél, jól neveld a gyereket. Istenem, de unlak titeket. Istenem, hát megőrülök. Hát hogy lehet ilyen? Amúgy szerintem nem. A mai fiataloknál egy csomó, nyilván a közösségi média azért egy bizonyos szinten, az inkább a közösségi média miatt van. Nem a férfiak, nem a lipsiség miatt, nem a Vogue meg a Nyugat miatt, hanem a közösségi média, amiben ti is dolgoztok amúgy, amiért ti is kapjátok a fizetéseketeket, ami miatt ti is ki vagytok sminkelve, meg minden filterezve az Instagramon, csak szólok, vagy a TikTokon. Csomó fiatal van, akik már sokkal jobban felvállalják magukat, akik láznak ez ellen, szóval ez sem igaz szerintem teljesen. Nagyon sok fiatal másokkal tudatosabb ebben, és most úgy érzem, ez a millenniál boomerkedés, amit fog megint menni bazma. Legyenek barátaid, foglalkozz a családoddal, no, legyél nő, a férjednek feleljen meg, úgyhogy már nem aludtál fél éve, mert 6-szor ébred a gyereked. Szóval itt csak csupán ennyit, és építs a karriert. Jó, de hát akkor... Ja, hát férfitől nincs elvárva. Ezek ugyanúgy el vannak várva a férfitől is. De inkább attól függ, hogy te elvárod-e a párodtól ezeket mind egyszerre, minden nap. Vagy ki várja el? A szomszéd? Vagy ki a faszt érdekel, hogy ki mit vár el? A kommentelők? Nem a neten kéne élni, hanem az élőben. Ott meg az, hogy a környezeted mit vár el, azt meg lehet velük beszélni. Párod ilyeneket vár el minden nap, akkor meg párt kéne cserélni, hogyha meg nem várja, akkor mi a bajod? Ez megint az a legklisésebb panaszkodás, mint a ChatGPT írta volna az egészen. Felelni a férfiaknak. A család fenntartók. A férfiak, a régi... Nincs feladatom. Ma már nem. Én tök jó el vagyok férfi nélkül. Van egy csomó férfi, aki el van nélküled is. És akkor mi van? Hogyha valakinek jó férfi nélkül és boldog, akkor örülök. Ha állandóan arról beszélni, hogy nekem milyen jó férfi nélkül, egy férfi nélküli nő, akkor már azért már gyanús lenne, hogy hát akkor miért beszélsz ennyit erről a dologról? Ez mindig furcsa, nem? De hogy oké, örülök, hogy jól el vannak. Nagyon sok elhibázott vagy rossz kapcsolatból sose gondoltam volna, hogy lesz nekem egy olyan, aki mellett nőként élhetek. A Krauszról nem ugyanezeket mondtál annó? Még blogot is vezetett a tökéletes családjáról. Majd a következő pasián megint elmondja, hogy az előző sem volt jó. Nem lehet az, hogy bizonyos életszakaszokban egy párkapcsolat működik, aztán változnak az emberek, változnak a körülmények. Ez a hozzáállást is teljesen kivagyok, hogy azért, mert van egy új párkapcsolatod, már az összes régit így lejjebb, vagy azt kell mondanod, hogy rossz volt, vagy nem működött. Nem lehet, hogy egyszerűen csak más az életszakasz, és most ebbe boldog, vagy oké, de hogy közben meg nagyon furcsa, hogy ugyanezeket elmondta az előző párkapcsolatában is, végighaknizta ugyanezzel a médiát, szóval már hitelességi deficit is felmerül. Nem tudom, lehet, hogy ilyen maradi vagyok, de én esküszöm. Jaj, de vártam a Tóth Gabi messze. Én szerettem azt, amikor fel van oszt, vagy hogy látom azt, hogy erre csak a férfi képes, tehát amikor meg kell emelni valamit, vagy... Egy bibliát. Így védem magam a hülyeségeitől. Le kell valamit csavarozni, és így nézni. Hát lecsavarozni az egy kemény dolog, így fogni kell, bele kell találni, és így elcsavarni. Férfi. Férfi. De jó, hogy ezt ő csinálja. Tehát nyilván, amikor egyedül voltam, akkor az ember rákényszerül, én is tereltem meg minden. Csavarozott? Hát ezért nem lehet könnyű bazd meg. Az ember megcsinál, és rájössz, hogy egyébként mindent meg tudsz oldani egyedül is, tehát csodás, de amikor megtalálod a társad, és bocsánat, hogy így beszélek róla, csak én most ebben a mámorban vagyok, hogy ez... Már évek óta ebben a mámorban vagy, addig, amíg egyszer csak nem kilépsz ebből a kapcsolatból, és akkor majd azt mondod, hogy jaj, ez nagyon rossz volt mindig is, és most végre megtaláltam, az új már tényleg jó, de most mámorban üszök már 3 éve, bazd meg. De vajon mitől függ egyébként, hogy ők férfiasak lesznek emellettünk kell, ugye? A neveléstől. Attól, hogy kiskorában azt mondta neki az anyuka, hogy gyere be kisfiam, mert becsavarom ide, ezt nézd meg, és mutasd meg, hogy csináltam. És azt mondja, hogy gyere, állj már mellém a tűzhely mellé, ahogy én nem álltam az anyukám mellé. Csomó férfi szeret főzni amúgy. Sütni, főzni, vannak férfiak, akik kurva jól tudnak. És van, aki meg szeret barkácsolni. Varga Judit asztalos lett, nem? Akkor ez a baj van szerintem? Nézd, még nőfilter, bögréjük is van. Azért itt belerakva a pénz itt mindenbe. Vagy ezt hol forgatják? Ezt is ott a megafon? Borzasztó fontos a szülői példa. Igen. Ez így van. Mi van azokkal a rengeteg gyerekekkel, akik nem kapják meg a jó szülői példát? Vagy gondolhatnánk azokra, akik gyermekvédelmi intézetekben vannak, de tudom, hogy ez ilyen fideszes körökben. Ez azért nem szokott felmerülni, de nagyon jó, akinek jó szülői példa van, de mint állampolgárok fontos lenne, hogy gondolunk azokra is, akiknek ez nem adatik meg. Na, velük mit csinálunk? Gondolunk rájuk, vagy inkább felszopjuk ezt a kormányt még egyszer, hát ha 4 évig még pusztítani tud ebben az országban, megterés a pénzt megkapjuk, szóval. Már a szülői példamutatásnál, vagy egyáltalán a példamutatásnál tartunk. Képzeljétek el, hogy van már olyan felvehető tantárgya Harvardon konkrétan, hogy queer néprajz. Jaj, te jó Isten. Micsoda átkötés! Hú, a queer néprajz pont ide illett. Valahol be kellett rakni. Egy drag queen oktatja a diákoknak. Egy miért nem az Abiba oktatja? Azt hittem, hogy ott szokták. Limagát beöltözik nőnek, ahogy ugye szokás. Hol van ez a Harvardon? A Harvardon. Olvastam egy Insta bejegyzésben, amúgy lehet, hogy van. Mondjuk a Harvardhoz sok közöttök nincs, mert akkor tudnátok, hogy nagyon sok fajta dolgot oktatnak ott. Most kíváncsiak ezzel mit kezdenek. Egy kis genderezés kellett. Na jó, nézzük. Próbálom összerakni, amit így mondtam, mert egyszerűen az van, hogy így butul az agyam, mert nem butul. Hát már nincs hova. Hogy így próbálom megfejteni azt, tehát tulajdonképpen néprajz, micsoda a néprajz? Vír. Nehéz ezt megfejteni innen, a buborékodból lesz valószínűleg. Igazából tényleg nekem mindegy, ő mit csinál, engem tényleg bárki bármit csinálhat, de nekem ne akarja meggyőzni a gyerekemet. A gyereket, ha felveszi ezt az órát, ugye? Tehát most például van egy példa, amit el tudok mondani, van egy barátnőm, akinek New Yorkban él a férje, egy amerikai férje van. New Yorkban él, vagy nem lehet, hogy ő is, és úgy hívják, hogy... Orbán Ráhel. És elmesélte, ők republikánusok. Tehát, hogy nagyon érdekes volt ezt a szemszöget is megvizsgálni, hogy egy olyan amerikaival találkozom, aki nem a balliberális... Ah, ki gondolta volna, hogy republikánus havereid vannak. Ez aztán új szemszög lehet fideszesként. A mainstream fújja, hanem az, akinek fontos a hazája, a tradíciók, stb. Nem a mainstreamet fújja. Nem a mainstreamet fújja a republikánusok, akik épp hatalmon vannak, és gyakorlatilag többségben. Nem tudja, mi az, mit jelent a mainstream amúgy, bazdmeg. A republikánusok aztán messze vannak a mainstreamtől, csak minden ömlik, minden ebből ömlik ez a republikánus nézet a YouTube-ról, meg a TV-ből ott, a Fox News, de azért nem a mainstream, akkor mi? Megint ez az, mint az Orbánéknak, hogy aj, elnyomottak vagyunk kétharmaddal, bazzen. Ekeik elmentek az egyetemre, és nyár végén úgy jöttek haza, hogy ki volt lakkozva a körmük. Ki? Aztán, na jó, most húznám meg, ki volt lakkozva a körmük. A gyerekeknek, akik ilyen istenhívők, tradíciók, minden, hogy teljesen az egyetemeken formálják. Na jó, ez tényleg a túlmegy. Egy kilakkozott köröm, ez szörnyű. Amúgy még már ez 20 éve is volt, az emósok, nem tudom, Gerard Way, ki volt lakkozva a körmük, attól meg férfi volt, bazzeg. Ilyen előfordult régen is. Azért ez nem a világ vége szerintem. Egyébként a fiatalokat, és nagyon veszélyes, mert annyira beszippantja ugye a közösség, hogy meg is kell felelni a közösségnek. Mert kirekesztenek, ha te már nem azt, hanem egyszerűen csak normális vagy. Ezt már te költöd hozzá, jó? Ezt már csak te költöd hozzá. És tulajdonképpen meggyőzik őt arról. Persze. Nem akarta, meggyőzték, fogalmam sincs, ott sem voltam, de feltételezem a legrosszabbakat. Szóval én azt gondolom, hogy nekem, tehát én nagyon mérges lennék, ha a gyerekem bekerül az óvodába, vagy iskolába, vagy bárhova, és nekem valaki oda megy. Egyetemről van szó, oda már felnőtt emberek járnak egy csomó. Felnőtt, ne óvoda, iskola, egyetem, felnőtt emberek járnak oda már, bazzen. Arról akarja meggyőzni, hogy te fiú vagy egyébként, lehet, csak nem tudsz róla. Elnézést kérek, de... Ja, Istenem, a fideszes propagandát ilyen szolgai módon felhájni, ez már kitüntetés fog kapni. Idén is az év énekeslője lesz Tóth Gabi a Női Filter nevű podcast miatt. Igaz, dalt nem adott ki, úgyhogy nehéz, de hogy az év énekesnője, ez az előadás a Nőfilterben. Személyiségi jogok ilyenkor hol jönnek szóba? Tehát, hogy... Személyiségi jogok? Mi? Elment... Mi az, hogy személyiségi jogok? Honnan tudod, hogy mi miatt csinálta ezt? Felnőtt ember, aki egyetemre ment és ezt megcsinálta, miért a személyiségi jogai féltett szegénynek? Elképesztő, hogy fogalmas nincs, mi mit jelent. Én akarom-e ezt egyáltalán? Hát honnan tudod, hogy akart-e egy... Evelyn lehet, hogy tud egyébként róla mesélni, hiszen ja, külföldön tanult. Nem tudom, hogy van-e neked bármilyen tapasztalatod. Abszolút ilyen szempontból nincs. Luxemburgba jártam, azért Luxemburg. Az borzalmas, az nagyon nyugat. Itt nem voltak ilyen jellegű problémák, viszont az bennem kérdéseket vett fel, hogy tanítani kell azt, hogy most milyen nemi identitásod van. Viszont kérdéseket vett fel. Ez egy... Azt tanítanak, amit akarnak, és az emberek meg befizetnek erre az egyetemre. Ez nem egy állami intézmény, szóval hogy mondjam el ezt nekik? Azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Amikor ugye milyen helyzetekben használtuk ezt a jelzőt? Ja, Istenem, nagyon gyorsan átmentünk ebbe a borzasztó, olcsó, fideszes boomerkedésben. Úram Jézus Krisztus! Kiszolgáltatottá válsz, hogy valaki irányítson téged. És én azt gondolom, ez lehet, hogy összeesküvés elméletnek hangzik, de én nekem meggyőződésem, hogy így rálátok, azért nagyon sokat olvasok utána, hogyha a maga az identitásodban bizonytalanítanak el már egy szinincser, akkor sokkal irányíthatok. Nem bírom ezt a sok hülyeséget tovább elviselni. Szinten is, vagy egy hálózatot. Visszaszámolom a napokat. Én ezért tartom ezt veszélyesnek, és ezekkel a szép, negédes szavakkal el vannak hintve az embereknek, hogy ez csak rólad szól. Ez arról szól, hogy te szabad lehessél. Amíg és megetetnek, majd utána ott van a tinédzser, aki beadatta magát. Miről beszélsz? A hormonokat, és már nem tudom hány gyerek akarja visszacsináltatni, és már visszafordíthatatlan következményei vannak, és öngyilkosak lesznek ezek a fiatalok. Szörnyű. Tudod, hogy még kik öngyilkosak? Ha már erről beszélünk, rengeteg gyerek, akik melegek, és meg vannak bélyegezve a környezetük által. Tudod, hogy hány ember lett öngyilkos emiatt? Haló, Tóth Gabi, már sokkal többen, mint az említett példád miatt. Rengetegen öngyilkosak lettek azért, mert akár a magyar kormány által is nem úgy látják, hogy itt túlságosan meg vannak becsülve a homoszexuálisok. Ugye, hogyha csak említve van egy homoszexuális könyvben, akkor nem lehet kapni a templomok közelében azt a könyvet. Meg ilyen baromságok, mindenféle megbélyezésnek ki vannak téve, és akkor ő mond itt az a gyerekek öngyilkosságáról még egy bármilyen szót is. Csak ne akarja meggyőzni. De nem akar meggyőzni, bazd meg! Te beszélsz itt róla a saját műsorodba. Ki akar téged meggyőzni bármiről? Ezzel van a probléma. Mindig úgy adják elő ezt, mintha itt valami merénylet lenne ellenük, hogy valaki úgy él, ahogy akar. Senki nem akar meggyőzni. Van egy ilyen egyetemen egy ilyen óra, ha van, és aztán beiratkozik, aki akar. És a Tóth Gabi már úgy, hogy elő, anyakám, ez rendben, nekem ne akarom meggyőzni erről, meg arról, hogy én férfi vagyok, meg arról, hogy senki le se szar. Nem ellenet támadás az, hogy valaki valahogy él. A fasz ki van. Tudod, az a baj, hogyha ezt szerintem tanítják, mert itt sokan majd ebbe bele fognak állni, hogy mi gonoszak vagyunk, meg mi adjuk az évet. Nem. Csak maga ezek az elvek, hogy ez miért kell tanítani. Azt se tudod, mit tanítanak. Fogalmat sincs, hogy mit tanítanak ezen az órán, de úgy mondják, mint hogy arról szól, hogy most mindenkinek kötelező ez az óra, hogy meggyőzzük, hogy nem is olyan nemű, amilyen. Fogalma sincs, hogy amúgy miről szól ez az óra, de hát így adják elő, bazzeng. Nem a nagy elmék ültek itt össze, de ezt hallgatni, Uramisten, ez az a podcastelés lépfenéje, hogy ezek az emberek nem arról voltak híresek, hogy okosakat mondanak, de hát mivel híresek, összeültetik őket, és aztán ezt kell hallgatni, miközben máshoz értenek. Miért őket kell hallgatnom még, amikor beszélgetnek? És értem, hogy miért, de hogy most egy kicsit szembe jön az, hogy azért, hogy mondjam, a világnézetük az kb. A Fidesz és a TikTok videók között helyezkedik el, ebből van az összes információjuk, fogalmak sincs semmiről. Na jó, menjünk tovább. És ha ne adj Isten, az van, hogy ő rájön bármire, ami nem egyezik a saját nemével, akkor az az ő döntése, de ne legyen az, hogy... Senki se... ...olva vannak és nyomaszva vannak, teljesen normális gondolkodású fiatalok erre, és divatból most ezt divatos hóbortként csinálják. El se kezdem sorolni, hogy mi az, mire rákényszerít ez a kormány minket. Ott be ezzel nem merül fel ez. Csak ne mossuk az agyakat, és ne legyen ez, hogy... Ne mossuk az agyakat? Mondja a fideszes. Az igen, tapsvihar. Ahol én voltam tanuló, hát tanították, hogy milyen fiúnak lenni, meg hogy megy egy fiú, meg milyen viselkedést várnak el a lányoktól, de ezt Shakespeare írta elő. És az eléggé értett hozzá. De akkor még ez nem volt divat. Mi? Sok minden nem volt divat még, amikor ő egyetemre járt, ami már... Jó, hogy azért meghaladtuk, nem? Nem különböztették meg annyira azt, hogy ez meleg, ez meg nem meleg. Annyira? Mi az, hogy mennyire lehet ezt megkülönböztetni? Valaki meleg, meg heteró. Ezt lehet kevésbé megkülönböztetni, hogy hát ő azért kicsit meleg, ő meg egy kicsit heteró. Mi az, hogy nem különböztették meg? Régen is voltak melegek, meg heterók. Az már más, hogy nem lehetett akkor ennyire szabadon kimondani. Attól még a valóság ott volt, csak nem beszéltünk róla annyira szabadon, az meg nem tudom, hogy most pozitív vagy negatív. Kinek mi köze hozzá? Fő, hogy szeretik egymást, nem? Hát nem mindig ezt kommunikálja, ugye most, ha nem tudom, emlékeztek, hogy éppen volt tiltva a Pride idén. Én színésztő vagyok, én másképp gondolkozom erről. Én elfogadóbb vagyok. Én szerettem a meleg fiúkat is, mert aranyosak, kedvesek, jó. Csak a joguk ne legyen. Csak ne utáljanak de senkit, mert az borzasztó. Senkit? Senkit? Egy senkit? Heteróként lehet utálni valakit? Téma, bocsánat, a legnagyobb probléma az az, hogy szerintem a... Naj, nem bírom, most olyan milyen megfejtésen, az Isten áldja meg, hát mikor lesz már végén? A meleg közösségnek is azzal ártanak a legjobban a szélsőséges gondolkodású emberek, hogy nem hagyják őket nyugodtan élni. Tehát én teljesen normális emberként kezelem őket. Várjál, itt most a Zsolti feje leng előtte. De az, de? Amikor... Na? Kifordítják már ezt az egészet, és ezek a... És tulajdonképpen népharagot zúdítanak, igen, a melegekre. Igen. Kik? Mik? Hogy? Valahogy van egy-két ennyire szélsőséges, érted? Tehát ez a baj. Mert én világ életemben, hát nálunk ott... Milyen szélsőséges? Van ennyire szélsőséges mutat a semmire? Miből nincs szélsőséges? Az, hogy te ezt utána népharag zúdul rájuk, az nem lehet, hogy a nép ostobasága, aki ugyanolyan hülye, mint te. Ne haragudj. Az, hogy mondjuk van egy szélsőséges meleg, aki felháborító dolgokat csinál, és utána te felháborodsz azon, hogy hát igen, a melegekre népharag zúdul, akkor lehet, hogy a nép a hülye, hisz ez egy szélsőség, ezer az egyből. Lehet, hogy a nép a hülye ilyenkor. Tapolcán is, meg kisebb városokban voltak melegek, imádtuk őket, nem foglalkoztak ezzel az emberek. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy a maradi... Igen, milyen jó volt régen a melegeknek, nem? Éki tahók kinézték. Nem, szerettük őket, normális ember... Persze, ez ment, mindenhol az elfogadás ment régen. Hol él ez, bazd meg? Ként volt mindenki kezelve, nem volt téma. Most lett téma ez, és szerintem ez téma, mert nem merték elmondani, mert nem mindenki olyan elfogadó volt, mint ti. Mert akkor még a Lipsik között mozgottam úgy, azt elfelejti. Nekem ez a meglátásom. Azért is nagy meglátás volt, köszönjük. Lett téma, illetve azért vált ki ellenállást mondjuk konzervatív körökben, mert ránk tolják. Ki tolja rátok? Harvardon tanítják. Nektek semmi közöttök a Harvardhoz, és sose lesz, sose volt. Mit tolnak rátok? Most hoztatok egy hírt, behoztátok ezt a hírt, senki se kérte, hogy erről beszéljetek, soha meg nem tudnátok, hogy mi történik a Harvardon. Tényleg angolul kéne az első nap tudni, de mindegy, hagyjuk is. És akkor úgy adjátok el, mint a rátok tolnát, mint hogyha ti lennétek a harvardi óráknak a célpontjai. Erőszakolnak. Ti hoztátok be megint ezt a témát, senki, ott lenne egy világosító, aki meleg, és csak így véletlenül köhög negyet, és akkor na látjátok, hát megint melegekről kell beszélgetnünk, mert ott köhögött ez a meleg egyet. Miért kell ránk körültetni ezt a... Miért akarjátok, hogy férfi legyek, és így... Haló, csak próbálok létezni, basszus. És az, hogyha nekem valami nem kell, akkor ellenállok, és az a baj, hogy ez szüli ezt az ellentétet, holott nekem se, soha se. Senki se akarta, hogy meleg legyél soha. Miről beszél? Amit te mondasz, Erika, szerintem az a legfontosabb, hogy ne legyen rányomva. Ez a szalmabáb. Amikor veszek egy problémát, ami nem is létezik, kreálok egy problémát, és akkor az ellen ugatok. Miközben az a probléma nem létezik, csak hogyha kiderülne, akkor nem lenne mire ugatnom, és hát ezt csinálja ez a hatalom. Azért hirdetett a kiváló példája, mert ezt hozzák most, ezt beszélik túl, csak az a baj, hogy nagyon kilóg a lórában, amikor egy nem létező problémát beszélnek túl. Ugye a kormány meg akar védeni attól, hogy drag queen-ek tanítsanak az oviba, ami sosem volt itthon, nem is egy valós probléma, nem is egy olyan probléma, hogy bárki ezt szeretné, hogy drag queen-ek tanítsanak, bár akkor legalább biztos van pár ovi, ami legalább létezni, ahelyett, hogy megszüntetik. Meg lehet, hogy előbíznék egy-két drag queen-re gyerekeket, mint például Zsolt bácsira, vagy papokra. Ez már egy másik téma, hogy igen, jó pár drag queen-ben hamarabb megbíznék, mint néhány keresztény férfiban a vadászházakban. Szóval, ezen túlrendüljünk. Szóval ez nem egy valós probléma, mégis úgy kezeli a kormány, mint hogy ezen a legnagyobb probléma, és mivel kreáltak egy nem létező problémát, erre aztán ugathatnak végletekig, és most ezt kifejtik egy műsorban sok hosszabban, hogy az ember mindenki azt mondja, hát igen, hát ez nagyon rossz dolog lenne ez a dolog, ami sosem volt veszély, és nem is, és rám erőltetnék azt, amit amúgy sosem erőltetne rám, vagy sosem erőltetett rám senki igazából, és így jó, miről beszélünk? És én bízom benne, hogy ezek a szélsőségek hangosak, de azért a normalitás talaján mindenki meg tud maradni, mert itt ez a lényeg, az egyensúlyt fenntartani. Mindenki szeressen, akit szeretne, de tényleg. Jaj, most a jóságos mindenki. Mindenki szophat faszt. Mindenkinek kijár, csak ne legyen kötelező. Csak ne lépjenek be a küszöbömön, és... Szeretem a melegeket, jóba vagyunk, csak nehogy oda jöjjenek hozzám, geci. Nehogy beted a meleg lábadat a küszöbömön át. És ne roncsanak rá a házban. Kirontott rád a házban, hogy legyél meleg? Megint? Mi ez a szalmabáb, azok megőrülök. Úgyhogy féltem a fiatalokat, féltem a gyermekeinket, mert ez még őrájuk lesz nehéz, meg kemény hatás. Ettől erre van ideje a kormánynak megvédeni a nem létező dolgokról. Mi lenne, hogyha a pedofiloktól is meg ennyi, a pedofiloktól miért nem fél ennyire a kormány, bazzeg? Retteg attól, hogy valaki meleg lesz, vagy nem tudom, drag queen, vagy igen, de hogy hát a pedofilokat, ezt csak így szabadítsuk rá a gyerekekre, meg mi lenne, hogy most nem vizsgálnánk ezt ki 10 évig, geci? El se hiszem. Mindenkitől jobban félnek, mint a pedofiloktól, meg az emberektől, akik futtatják a gyerekeket, bazd meg, a gyermekvédelmi intézetekben, az valahogy ez sose zavarja őket annyira. Elképesztő az egész. Karrier tekintetében egyébként most könnyebben nekünk, mint régen. Most pont ők folyá fogják megbeszélni, ne haragudj. Könnyebb. Most elég csak beállni, így kinyalni a Fidesz seggét, és ömlik a pénz. Úgyhogy nem értünk már semmihez. Elmegyek, csinálok még egy kávét, én ezt nem bírom ezt elviselni. Ezt te ki nyugodtan menj haza, majd leállítom, én rosszul vagyok mindjárt. Megőrülök. Nincs teki. Rég nem hallgatom ezt, mert Lalival szenvedünk, hogy kész legyen a csajos műsor szombatra. Amiközben csináltam a kávét, azon gondolkoztam, hogy lesz olyan időszak, amikor azt érzem, hogy a világ visszabillen egy normális kerékvágásba. Legalább Magyarország visszabillen egy normális kerékvágásba, ahol nem a hülyeség, nem ez a ostobaság állami pénzen, álhírezés, baromságok, az egész csak azért, hogy hatalmon maradhassanak, és még több pénzt kitalicskázzanak, vagy egyre inkább ebbe az irányba megy, és úgy kell majd meghalnunk, hogy úgy hagyjuk hátra ezt a világot, hogy ez az őrületes ostobaság dolgot nem lehetett megállítani. Vagy lesz olyan, hogy azt mondhatjuk, hogy egy kicsit újra normálisabb világban élünk, ahol nem a Tóth Gabik fejtik meg a világot, hanem értelmes emberek. Nem tudom, nektek feltűnt-e most a vendég hónapok során, mennyi értelmes, okos és jófej, vicces nő volt a Jól van ez ígyben vendég. Most mégis nézd meg. Ezt nézzük, hogy kik, az állam, amikor az állam ad pénz, akkor olyan műsorokra ad pénzt, ahol a Tóth Gabik fejtik meg a világot. Fontos, hogy erről tudjunk, fontos, hogy erről beszéljünk. Tudom, hogy nem miért rossz neki reklámot, kit érdekel? Senki sem fogja miatt ezt nézni, senki sem fogja miatt a Fideszre szavazni, mert ezen rage-elek. Hogy itt vannak ezek, ki vannak tömve pénzre, így se érdekel senkit, az mondjuk egy érdekes, megnyugtató dolog, de hogy ez egyszer helyre fog billenni, hogy ezért volt, hogy a médiában volt egy olyan színvonal még régen, nem? Hogy most a politikát itt a Tóth Gabik fejtik meg, mondjuk Schulz Nórák helye. Ez egy érdekes világ, nem? Nem baj, erre van pénzünk ezek szerint. Nézzünk tovább. Most engem beletettek ebbe a celeb mizériába, most nyilván most már ütöm ezt a vasat. Hát van, aki azért kiszállt, nem muszáj ebbe benne lenni, de megértem, hogy amúgy... Meg lehet ebből is élni. Tizenévesek arról álmodoznak, hogy influencerek lesznek, mert hogy az mennyire egyszerű, mennyire könnyű. Hát van akinek könnyű, hogyha van, csak fogod, és azt mondod, hogy itt a Fidesz farpofája, így szétnyitod, így belenyalsz folyamatosan, úgy egyszerű. Hogyha meg fel akarsz építeni valamit, ami hosszú távon értéket képvisel, az nem olyan egyszerű. De mindenki kiválasztja, amit ő szeretne. Minden apróságnak ki vagy téve. Most már például a szemöldökömbe is belekötöttek, hogy nekem milyen a szemöldököm. Szóval ilyen szempontból a külső, de az nagyon ki van téve, és neked mindig makulátlanak kell. Nem fájnak, csak ezt mondom, hogyha valaki influencer akar lenni, az számoljam. Hát az influencerek nagy része nincs állandóan címlapokon, az inkább az ilyen tévés celebek. Azok, akik oda kerülnek, szerintem. Számoljon azzal, hogy a szemöldököig mindenig ki lesz téve. És azért ahhoz kell egy lelkület, hogy ezt elbírja. Mint például a Gabinak is van egy erős lelkülete. Azért... Mondjuk ez a mondat most ledobott. Hogy lehet az, hogy van egy csomó nő, akinél nem ez a téma, hogy éppen milyen a szemöldöke, vagy meghízott-e? Mert lehet, hogy ezen kívül is van miről beszélni. De amikor nem adnak semmi értéket, hanem... Gyakorlatilag erről lehet beszélni. Akinél van-e valami produktum is, ott nem annyira erről szoktak beszélni. Akinél nincs semmi produktum, ott ez marad egy csomószor. Nyilván Taylor Swiftnél is beszélnek, miközben mellette ő mondjuk csinál lemezeket, meg turnézik, de az már ilyen világszinten, az megint más. De azért magyar celebeknél van egy csomó nő, akinél nem gondolom, hogy ez a téma, mert mondjuk lehet, hogy van valami más, amiért ismerik. Nem csak az, hogy különböző műsorokban elmondom, ugyanazt. Én azért indultam el, én nem akartam ott maradni Tapolcán, nagyon szeretem azt a várost. Tapolcai testvéreim, micsoda végletek. Tóth Gabik és Nagy Ádámok jönnek onnan. Ezt adta a világnak például Tapolca Tóth Gabikat, Nagy Ádámokat, meg még lehet, hogy pár normális ember is származik onnan, nem csak ilyen használnak, mint mi. És az a motiváció bennem, hogy én meg fogom csinálni, és megmutatom, hogy ebből a kisvárosból, úgyhogy nincsenek kapcsolataim, csórók vagyunk. Csak a tesóm megnyerte a Megasztárt, amikor lehet, hogy az segített. Nem tudom, hogy kapcsolatnak-e számít-e, de lehet, hogy picit segített, hogy a tesóm országos sztár lett. Istenem, bazd meg. Meg fogják ismerni a nevemet, és énekesnő leszek. És lehet, hogy amikor bementem a Megasztárba, feltűnt az embereknek, vagy téma volt az, hogy a testvére megnyerte ezt a műsort. Lehet, hogy ez egy kicsit fényt irányított rám, egy pici. Nem lehet ennyire önkritikusnak lenni? Engem senki nem erőltetett, hogy én színésznő legyek. Hát azt csapom agyon, aki engem erőltet. Nem, ilyen, olyan, amolyan. De én jól érzem magam ebben a szerepkörben. Akkor az jó, az a lényeg. Mi meg jól érezzük magunkat a társaságodban. Köszönöm. Amúgy én kedves aranyos öregasszony, mármint fiatal asszony, mármint hogy Magdi néni, őt szeretem a legjobban ebben a műsorban. Ő rendben, jó lelkű, most már mindenki más idegesít. Nem idegesít, mindenki jó fej. Aj, nem, mármint hogy ő a kedvencem, ő az estír itt most. Ebben a világban könnyebb kitörni egy nőnek, mint mondjuk régebb. Mondjuk én, amikor vettem a házamat, azért ennek a 3%-os kamatra... Itt vagyunk, 3%-os kamat. Azt akarod mondani, hogy azóta 45%-a megdrágultak az lakásárak Budapesten? Hú, ezt is fel kellett mondani. Ott volt, ott tartotta valaki egy táblát. 3%-osról beszéltek a 3%-os lakáskamatról, mert nem kapunk még pénzt erre a kurva műsorra. Mondjuk én, amikor vettem a házamat, azért ennek a 3%-os kamatra, ezért nem lett volna rossz. Lehet, hogy amikor vetted a lakásod, nem volt 3%-os kamat. Cserébe harmad annyiba került egy lakás. Azt sem rossz, főleg, hogy a Covid előtt a 3%-os kamat néha az a piaci kamat volt. Például ez meg azért az SZIA mentesség. 25 év alatt. Na, még soroljad! Így tartják, 3% lerakják. SZIA-t is, következő. Még azt, most már lehet, hogy bevezetik az egy gyerekes nőknek is, stb. Hát bazdmeg, mi ez a felsorolás? Elképesztő bazdmeg, elképesztő átlátszó. Meg az anyukáknak, akik mondjuk fiatalabban szülnek, azért ezek nem rossz dolgok ám. És látom, hogy a környezetemben használják is. Hát hogy ne használnák, bazdmeg? Mi fizetjük az adónkból ezt, meg a jövőnkből. Nem kevesen veszik föl, építkeznek, meg tudták valósítani a dolgaikat az emberek, a fiatal családok, szóval én... Jézus Krisztusom, Atya Isten, ki az, aki most meg tud venni egy kőbányai panelba, az meg 90 millió. Azért kinek van erre önereje, bazdmeg, most tényleg? Kit akartok becsapni? Az én környezetemben nagyon pozitív példák van. Az én környezetem, a sztárok között fölvette a nem tudom melyik sztár is, akinek már 10. lakás lesz, csak nem az ő nevén nemére vette föl, és majd kiadja hogy mondjam, befektetésnek. Erre találták ki ezt, nem? Nyilván van mindenhol nehézség, de azért nagyon sok segítséget kapnak a nők meg a fiatalok szerintem most. Oktatásfejlesztésre nem gondoltak. Ja, 25 év alatt már most, ha aki fiatal, félre tud tenni. Én ugye 94-es vagyok, ugye 31 éves, én pont kimaradtam ebből. Ki tud félre tenni? Miből tud félre tenni? Ajaj, Magdi! Magdi! Így szól a rendező, úristenem, ezt le kell vágni. Többet ne hívj. Mi az, hogy ki tud félre tenni? Istenem, nem szóltak neki. Hát mondjuk, ha olyan munkája van. Ja, ha olyan munkája van. Hát nyilván, hát ha van munkád, nem. Abból tudsz személyi jövedelem adót megspórolni. Így néz. A 25 év alatt írnak, tudod, nekik jár ez. Igaz, hogy 25 év alatt még vagy nem dolgozol, mert egyetemre jársz kb. A nagy részébe, vagy dolgozol, de nem biztos, hogy jó fizetésért, és akkor annyit azért nem spóroz. De most arról van szó, tudod, arról a kedvezményről ne csinálj, mintha nem tudnád, tehát oda van írva a táblára nagy betűkkel. Ja, ha olyan munkája van. Nyilván, hát, hogyha képzeld, hogy olyan munkád van, amiért sok pénzt kapsz, akkor sok pénzt keresel. Ja, hogy igen, igen. Hát a legtöbb embernek nem ilyen van, de igen. Tényleg ő majd a 14. havi nyugdíjat hozza be, az ő dolga az lesz. Semmiből nem tudsz megspórolni, nyilván ha nem dolgozol, akkor azért nem kapsz úgymond honorációt. De itt nekem van a nagymamám ismét egy nagyon jó példa. Na. Ott a nyugdíjt behozzák azt is. Főleg, amikor már ugye megszületett a húgom is, ugye unokái lettek, hogy alig várt, hogy elérje azt a korhatárt, hogy ugye nyugdíja legyen. Igen, nem ugye nem a nyugdíj pénzt várják, hanem az egy húgy, hanem azt, hogy ne kelljen dolgozni. Csak tudják, hogy nem biztos, hogy abban megélnek, hogy egy csomóan inkább például ugye a tanárok, mert ugye nincsenek fiatal tanárok, azok visszamennek tanítani, vagy maradnak. És ez például egy inspiráló, hogyha van bejelentett normális munkahelyed, hogy 40 évet ledolgozol, és akkor úgymond ahhoz mérten tudsz tervezni. Főleg úgy, hogy a nagymamám otthon tud maradni, mert az anyám meg apám is Magyarországon sztár, és kurva sok pénzünk van, és akkor nagymama otthon tud lenni, így igen. De mi van, hogyha valakinek nem kurva gazdagok a gyerekei, hanem mondjuk már kirepültek, külföldön vannak, egyedül kéne megélnie, hát akkor lehet, hogy nem tud csak úgy hátradőlni, bazd meg. Kortársaimnak azért azt látom, így főleg a volt osztálytársaim középsuliból is, hogy már vannak gyerkőcök, építik, szépítik az otthonukat. Mindenkinek van otthona. Bazd meg, akkor én vagyok furcsa környezetben, ahol nem úgy van, hogy csak mindenki veszi a házakat, meg minden. Te ki? Te milyen otthont építesz, szépítesz és veszel éppen? Érzgessé már, éppen hangot vágok, nem is figyelek. Nézd, inkább ezzel szórakoztatom magam. Mivel? Ja, jó. Ez is egy tök jó példa arra, hogy itthon is lehet családot alapítani, nem kell ehhez elmenni külföldre. És... Jézusom, de olcsó propaganda ez. Azt hittem, hogy csak megbeszélik ezeket a Vogue dolgokat, de hogy így föl kell mondatni velük a összes kedvezményt. Árrestropról beszéltek már, vagy ez majd még most jön? Távol az anyanyelvettől. Én azért szeretem a magyar nyelvet, mert annyira gazdagon ki tudod fejezni magad, például a szeretleket. Ezt is el tud mondani. Nem is jó. Kimehetsz külföldre, hogy rendesen keres, és a gyereked egy normális suliba menjen, nem az van, hogy hát itt a faluban már nincs iskola, a szomszéd faluban épp megszűnik, úgyhogy 20 kilométerre arrébb van egy suli, de hát az se túl jó, mert már halőr a fele. De cserébe magyarul beszélhetsz, és a szeretlek az mennyire szép szó. És így oké, de mi lenne, hogyha rendes oktatás lenne? De a szeretlek milyen szép szó. Hát a jelentése mindenki. De miről beszélünk? Például nekem az fontos, ha olykor ismerkedek, vagy párkapcsolatom van, hogy magyar legyen, mert vele tudom az önmagamat megélni. Úgyhogy, ha én abban lennék, hogy szeretnék családot, akkor biztosan... Nézd, hogy de ügyesen felmondod, jó van most már. Majdnem a zsókot elszóltam magát, de most már jó lesz. A Magdi az jobban esik. Magdi! Olvastam most, hogy a két gyermekes család anyák is igénybe tudják majd venni ezt az SZM. Bingo, bingo, újabb propaganda. Most pont, hogy szóba jött, akkor most olvastam, hogy a két, azt jól olvastad, mert az már, most akkor le vagy maradva, mondom, hogy mit kellett volna mondanod propaganda, hogy most felvetették, hogy majd 2030-tól az egygyermekes családanyák is megkapják ezt. Elképesztő átlátszó ez a propaganda szöveg. Elképesztő. Ugye ez is egy tök jó dolog, hogy akkor azt a személyi jövedelmadót, amit ő úgy adott volna az államnak, azt ő majd félre tudja tenni akár a gyermekeknek. És ezt... mondjuk egy magánsulira, ha már suli nincs rendes, ugye? Tök pozitív dolog. Én nem tudtam, hogy ez ennyire ócska propaganda videó, ez valami kegyetlen, szürreális. Amikor én 18 évet betöltöttem, nekem a nagyszüleim raktak félre ilyen... pedig akkor is már Fidesz volt. Betétkönyvbe pénzt, és akkor én ott voltam, hogy 18 éves voltam, akkor én kivehettem ezt a betétkönyvet, és én azt arra költöttem, hogy kimentem nyáron angolt tanulni Miami-ba, és franciát tanulni. Hát igen, mint bárki, ugye kap az nagyszülőtől pénzt, akkor csak úgy kiugrik Miami-ba angolt tanulni. Ti miért nem erre költöttétek a félrerakott pénzeteket? Nem soha, nem tudtok angolul. Hát ki kell ugrani Miami-ba, bazd meg. Amikor a 18 éves, és mennyi volt még a repjegy? Már most is kurva drágák, de hogy amikor, de ez mennyi, mikor 13 éve volt? Hogy volt pénze Miami-ba kirepülni? 18 évesen. Örülök, most el tudtunk menni. Úram Isten! Úgy egyáltalán az üzleti életben, vállalkozásokban nem nagyon találkozhatunk nőkkel, vagy... De hogy nem találkozhattok. Csak lehet, hogy nem a neresek közt kéne ezt sorban nézni, vagy a fideszesek közt. El voltunk nyomba, el voltunk lehetetlenítve. Önbe ezek a kormány mindent megtett, tele van nőkkel, hogy a kormány is. De mi a helyzet most? Hát több a férfi politikus, mint a nő. Több? Hát ez egy lájtos megfogalmazás. Tudjátok, hogy kitartja távol a nőket a politikától? Nektek van tippetek? Nekem nagyon hiányzik a Varga Judit jelenléte például. Ez a max, amit fel tud nyújtani Fidesz, hogy még így is a Varga Juditot hiányolják a Pegasus, a Werner Schadl és a pedofil mentegető mentés után. Még ezután is a Varga Judit a legképességesebb ember mind közül. Nem igaz, hogy nincs valaki, aki ezt meg tudja ugrani. Szerintem egy elképesztő elme volt, nagyon kellemes elképesztő volt. Elképesztő elme. Miért is? Zenélt, nagyon jó. Ja, zenélt. Jó, a Pegasus ugye egy dolog, de zenélt. Ügyekért állt ki. Ügyekért állt ki. Ó, a Werner Schadl ugye egy másik dolog, de ügyekért állt ki közben. A nők, nem tudom, több megbecsülést érdemelnének szerintem. Ki kell azt érdemelni, Gabi? Az, hogy valaki aláírt egy dolgot, hogy egy pedofil segítőt felmentettek, és aztán lemondott, és utána hát a nőket jobban meg kéne becsülni. Most komolyan ez az egyetlen lehetőségünk a nőket megbecsülni, hogy visszahozzunk egy bukott politikust? Ez az egyetlen lehetőség, vagy lehet, nem tudom, lehet, hogy van más lehetőség is a nőket megbecsülni. Például, igen, eszembe jut, amikor a Fidesz minden áron le akarta járatni, hogy részeg volt a saját esküvőjén, és még a képeken sem tűnt amúgy túlságosan részegnek, és ilyen ocsmány lejárató kampányt csináltak ellene. Cseh Katalin volt, ugye? Most eszembe jut, hogy bánik a női politikusokkal például a kormány. Nyilván a másik oldal a női politikusok egy kell megtámadni, mert nekik már nincs egy se. Ilyenkor nem érzik, hogy ha valakinek ebben felelőssége van, az talán pont az általuk nagyon imádott Orbán Viktor és Schleppje. Több hangot. Vagy több hangot. Jobb lenne a világ. Több hangot. Minden jobb lenne. Haj, de jó lenne, ha nők lennének a politikába. Ezért mi a megoldásunk? Felszopjuk és kiszolgáljuk azt a rendszert, aki ezt ellehetetleníti. De jó lenne, a nők lennének, úgyhogy éppen most reklámozom azt a rezsimet, aki ezt akadályozza. Ez az! Ügyesek vagytok! Nagyon jó, szép volt! Tavaly tapasztaltam, bocsánat, így a politikára vonatkozóan, a saját bőrömön, ugye dolgoztam a Járóka Lívia mellett az Európai Parlamentben. Fideszes képviselő. És azt látva, hogy ugye nagyon sok férfi dolgozik ott is, és hogy neki milyen hatalma és energiája volt, hogy a férfiak körül neki volt egy tekintélye, és sokkal jobban számított az ő véleménye, mint a 10 férfinek. Jó, ez már szerintem embere válogatja. Mondjuk, hogy nem tudom, mekkora hatalma van. Biztos vannak nők, akikre odafigyelnek jobban, meg férfiak, akikre jobban odafigyelnek, de annyira azért nem prominens fideszes politikus ő. Több nő kell a közéletbe. Hát miért nem kéritek számon akkor a kormányzó párton? Hogy egyetértek, nálunk is már azt vettem észre, hogy több nő dolgozik, mint férfi, de hát... Nem ez alapján válogatunk, hanem ki a legmegfelelőbb a munkára. Ezt az igyekezetet azért nem látom a kormánypártban. Mi az, ami tetszik egy nőben? Hát, hogy intelligens, nem? Tehát, hogy ezt mindig kiemelik a férfiak, hogy nekik fontos a humor. A humor most ki, mi ezt kell? Jól főzöm, kell intelligencia. Az így. Jó, mondjuk ezt titeket nem nagyon veszélyeztet. Igen, minden, de... A melle is. Igen. Nem tudom. Szerintem amúgy ez most a férfiakra nézve sértő amúgy, mert az is egy sztereotípia, hogy a férfiak mindegyik azt gondolja, hogy a nagy mell kell a nő a férfiaknak, meg a vékony derék, miközben nem biztos, hogy így van ám. Meg kell védjem a férfiakat is néha. Kis összekacsintás. A Tóth Gabi, ne, a Tóth Gabi az micsoda? Pick me. Nem pick me amúgy, az nem ilyen. A férfi barátaim is mind azt mondják, hogy a szeme. Nagyon szép a szeme. És ez nem a nők a közéleti, érted? Én nem tudom, ki a szexista, de a nők a közéleti szerepvállalásáról volt egy perc, és most már a nők melleiről, meg a szeméről beszélünk. Szerintem itt azért még lenne kitárgyalandó, hogy miért nincsen elég nő a közéletben, csak akkor túlságosan hamar muszáj lenne eljutnunk a Fidesz felelősségéig, és úgyhogy gyorsan lapoztunk. Nyilván tetszik nekik a dekoratív test, de hogy elsőképp nem az jut eszükbe. Higgyétek el. Nem hagyjuk, hogy mi jut. Ahogy is, a nők ott. Nők, azok is, de a férfiak amúgy ocsmány, undorító, primitív állatok, akiknek semmi sem számít, csak a dugás. Van, aki ezt jobban titkolja, van, aki nem, de Tóth Gabi, nem kell mentegetni, a férfiak undorítóak. Kész, pont, ezzel nincs mit csinálni ezzel. Mindegyik egy ocsmány féreg. Nem kell mindenféle réteget így kitalálni nekünk, ami nem igaz. Én ezt elutasítom. Látok magatok előtt egy-egy borítékot a nevetekkel, ez nem azért van, hogy emlékeztessen a nevetekre, hanem az előző adásunkból, aminek ugye a tisztelet volt témája, egy-egy, hát nem abból idézünk, hanem egy-egy komment érkezett. Hát mondjuk a következő adásban nehéz lesz, mert a 40-valány kommentből egy darab pozitív van, úgyhogy nehéz lesz 4 normálisat összeszedni, de kíváncsi vagyok. Egy negatív és egy pozitív, és ezt szeretném, hogyha felolvasnátok és röviden lereagálnátok. Mondjam, jól áll ez a szókimondó stílus. Nagyon köszönöm, tudom, hogy ez pozitív, de hogy ez nem egy felvett dolog, hogy ennek valamilyen, mint egy ruhánál, és hogy van egy stílusom. Hát ez, ami szívemen a számon, lapozzunk már. Ez egy ösztönös dolog. Ösztönös proletárság. És a második az meg, te egyértelműen arra appellálsz, hogy mindegy mit, jót vagy rosszat, de rólad írjanak, beszéljenek. Erről csak az jutott eszembe. Na. Amúgy én röhögnék, és szerintem persze, szeretek magamról beszélni, mert semmi másról nincs tudomásom a világban. 2021-ben, amikor az eukarisztikus kongresszuson felléptem, vettem föl magam mellé sajtost, hogy abban segítsen, hogy ne írjanak rólam. Mert bármit csinálok, leírják, és én ettől rohadtul ki vagyok. Tehát ezt hát aztán látom, tudja a sajtó működését a Tóth Gabi, aki néha panaszkodik, hogy nincs semmire pénze, csak sajtos ezek szint. Ki az, aki nem ismer az internetet 2020-ban? Nincs olyan, hogy ne írjanak rólam. Ahhoz azt kéne, hogy befogd a szádat. Amúgy nem lenne nehéz, erre nem kell sajtos, én ingyen, ki sem számlázok semmit. Azt kell, hogy fogod, letörlöd az Instád, letörlöd a TikTokod, és elmész egy polgári munkát csinálni, és pár év múlva kutyát se fogsz érdekelni. Ez nem kell sajtós, ez nem kell felvenni sajtós, csak kusba kéne lenni, csak az nem ment. Szóval erre csak ez jut eszembe, hogy mindannyian, akik színpadi emberek vagyunk. Szóval érted, nagyon zavar, nyilván ha negatívan beszélnek rólam, de azért ezt mégse várhatjátok, hogy csöndbe legyek, és ne magyarázzak nonstop az internetbe dolgokat. Érdekes, hogy vannak, mondjuk ott van, az is nem tudom mennyire neres, de hogy... Ki az Orbán kedvenc énekese? Rúzsa Magdi. Ő is egy énekes, neki még mondjuk dala is vannak meg koncertjei, amire az emberek befizetik egy jegyet. Nem írnak róla annyit. Mert nem ugat mindig mindenfélére, lenyomja a zenét, megcsinálja, kiadja az albumokat, de nem az van, hogy mindenféle műsorokban mindenfélét pofázik, meg mindenféle hülye videókat csinál a TikTokra, meg Instagramra. Szóval lehet, hogy egyszerűen lehetséges az, hogy ne beszélnek állandóan az emberről, hogyha tényleg csak azt csinál, amit csinál. Csak hogyha énekes vagyok, és nem csinálok semmilyen dalt, mi mással tudnék fönnmaradni, mint az, hogy pofázok össze-vissza. Érdekes, hogy az első adást többen megnézték, és csak pozitív kommentek vannak. Tudom, akkor jól meg volt hirdetve, és berakva minden DPK-s csoportból, hogy ezt menjenek kommentelni, nem tudom. De ez az új adás, az már annyi embert nem érdekelt, és eltűntek ezek a sok pozitív ember innen. Hogy lehet ilyeneket bekommentelni? Undorítóak vagytok. Azt írja valaki, jobban állt Magdi anyusnak, amikor gurult a lépcsőn. Hogy lehet ezeket is be fogják a következő adásba majd kommentelni? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én remélem, hogy ezt a részt Gabi is megnézi. A Tóni is remélem megnézi, és tovább fizeti ezt a csatornát, ami ki tudja, hogy miből tartja el magát, mert nem biztos, hogy nem a megtekintésekből, amiért ő fizet. Lehetett volna köztéren is ez az adás. Még hát ezért még egy csatornát felhúzni. Csak, hogy mi a koncepció a csatornának, ne haragudj, hogy most egy női műsorban mondjuk fel a propagandát, aztán egy szakértő az Alapjogokért Központban az mondja fel a propagandát, aztán itt mondja fel a propagandát a Dopman meg a barátai. Összefüggések, társadalmi kérdések új perspektívából azoknak, akik mélyebben érteni akarják a világot maguk körül. Szóval, ha valaki mélyebben akarja érteni a világot maguk körül, a Gáspár Evelin és a Tóth Gabi beszélgetését hallgassa meg. Hát azért ez vállalás, hogy azt mondod, hogy szeretnéd összetettebben látni ezt a társadalmat? Szeretnéd mélyebben megismerni a folyamatokat? Tessék, itt beszélget Gáspár Evelin és Tóth Gabi! Atyaisten! Még kíváncsi vagyok, lehet tippeni, hogy hány ilyen propaganda csatorna fog feltűnni, ahol jaj, egy kis női magazin, jaj, itt egy kis férfiak a barbershopba beszélgetnek, ne vagy mindig vagy a férfiak a Magyar Péteren röhögnek, a nők meg arról beszélgetnek, hogy jó, ez otthon start, azért ez nem rossz, meg ez az anyukáknak izéje. Feltűnően fogalma sincs még mindig a Fidesznek arról, hogy hogy működik az internet, elfogytak a celebjeik, csak ezek a semmire kellő, semmihez nem értő, semkit sem érdeklő embereket tudja össze ültetni és pörgetni, és mivel amúgy nem hívják meg ezeket sehova, nem csodálom, ezért saját műsorokat kell, ahova úgy csinálnak, mint hogyha lenne egy műsor, mint hogyha az embereket érdekelné ez, hogy mit beszélnek, és itt böfökhetik fel a propagandát, eljátsszák, mintha ezek normál, organikus csatornák lennének, miközben az ezredik szar, amit a adófizetői pénzből pumpáltak fel, elképesztő. És ezek úgy se fogják megállni a helyüket, hogy már most végtelen pénz bele van nyomva, hogy ezek működjenek, mint a köztérbe meg ebbe, és ezek még így sem tudják megállni a helyüket, még az interneten nagyon sok dolog megállja a helyét, hello, mint mi is, akik valahogy nincs belepumpálva ez a sok pénz, de az embereket érdekli, és ezáltal aztán egy idő után el tudja tartani magát, de ezek még egy csomó előnyük is van, rögtön kapnak stúdiót, minden a nyakukba van öntve, és így sem tudnak semmit, bazzeg. Elképesztő. Elképesztő ez a pazarlás. Erre van pénz a szociális dolgozóknak, meg a béremelésére, meg hát, most megint nincs. Most nem tudunk. Most nincs. Nem tudunk már. Te, nincs. Amikor propaganda kell, meg el kell adni a szarunkat, hogy megint megválasztatok, hogy lopni tudjunk tovább, akkor arra végtelen pénz. Itt van erre is. Erre a műsor. Még egy műsor. Tényleg ezt a műsort, ezt is csinál. Nyomasd a izé Patriótát, azért, azazt, a ultrahangot, az horizontot, a közt teret, ötöt, gyerünk, nyomjátok, mind mehet, mind. Mi szociális dolgozóknak kéne... Hát üres a zsebem. Ja, ez M1-nek az ott van a 80 millió naponta, meg elképesztő. Egyszer ez le lesz változó az eretek, akkor nagyon érdekes lesz egy ilyen statisztik, hogy mennyit költöttünk havonta. Még csak azt sem lehet mondani, hogy jól titkolták, hogy ez propaganda, de most pont elkaptam, de olyan feltűnő, még semmi nem volt, mint hogyha észak-korai tévé lenne. Fölmondták a kötelezőt. De nyomasztó. Na mindegy. Azt gondoltam, hogy majd lesz egy fideszes női műsor, akkor az biztos értelmes és szórakoztató lesz, és nem a propagandát mondják fel, de hát mit gondoltam, hát ők biztos jobban értik az internetet, láthatóan. Na, ilyen is van. Erre a hétre ezt a propaganda műsort vizsgáltuk, meg a következő hétre meg majd csinálnak egy újat. Hát itt vagyunk a demokrácia és szólásszabadság hazájában, csak úgy bukkannak fel az interneten a jobbnál jobb műsorok, és meghallgathatjuk ezer forrásból, hogy miért jó nekünk az államnak az összes húzása, mindenféle osztogatása. Hát, ha meggyőz még valakit ez, de azt gondolom, hogy akit az előző 100 propaganda műsoruk nem győzött meg, az ezt sem fogja meggyőzni, amikor a Tóth Gabi mondja, ugye nagyon hiteles arc. Szóval további jó vergődés, tényleg van egy vergődés, és a vergődésen is vergődik valami vergődés, ahogy vergődik az egész. Egyszerűen kegyetlen nézni ezt a pénzégetést, ezt a fogalmatlanságot. Jó, Istenem, remélem már csak fél év van ebből. Remélem már csak fél év, és aztán az egész már csak egy rossz emlék van. Azt meg még bírjuk ki. Na jó. Szevasz.